στη σημερινή εκδήλωση, διοργανώνει η εξουσιαστική κίνηση, μαζί με την συσπήρωση ατάκτων από την Κύπρο. Η λύση του Κυπριακού ως διαρκής διαδικασία. Οι αγώνες του κινήματος ενάντια στον εθνικισμό. Μαζί μας θα είναι αμέσως μετά από λίγα πράγματα εγώ, ο πλευράς μας. Θα είναι μαζί μας ο Μάριος και η Ποινή από τη συσπήρωση ατάκτων, όπου θα έχουμε την ευκαιρία πραγματικά να ακούσουμε δύο Κύπριους συντρόφους, δύο Κύπριους ακτιβιστές του πολιτικού κινήματος αντίσταση της Κύπρου και να μπορέσουμε να κάνουμε μαζί τους μια συζήτηση για αυτό το ζήτημα που πραγματικά είναι μια διαρκής διαδικασία, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα, στην εποχή μας. Σήμερα το μεσημέρι, στην εκπομπή της Βαβυλωνίας στην ΕΡΤ Open για το Κυπριακό, εκφράστηκε ένας πολιτικός λόγος ανεξαρτησίας και φεντεραλισμού. Ένας πολιτικός λόγος στο σύγχρονο αντιεξουσιαστικό πλαίσιο, σε εκείνο εκεί δηλαδή το αντιεξουσιαστικό πλαίσιο, που αμφισβήτει ριζικά το παρόν, που αψηφά όχι μόνο διαπλώς την κατασταλτική βία του κράτους, αλλά αμφισβητεί τον πυρήνα εκείνων των θεσμών που συγκροτούν αυτό το κράτος. Ένας αντιεξουσιαστικός λόγος που αξιώνει να γίνει κοινωνικός λόγος και λόγος κοινωνικής απελευθέρωσης. Τρία στοιχεία ξεχωρίσαμε από αυτή την εκπομπή τη σημερινή, του μεσημεριού, η οποία εκπομπή έγινε εν ώψη της εκδήλωσης ακριβώς και έγινε ένας διάλογος μεταξύ συντακτών της Βαβυλωνίας. Τρία λοιπόν στοιχεία ξεχώρισαν σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει κυπριακή εθνική συνείδηση. Αντιθέτως, αν υπάρχει κάτι που είναι κοινό σε αυτό το νησί, αυτό είναι μια κοινή κοινωνική συνείδηση. Πλεονασμός. Κοινή άλλωστε είναι μόνο μια κοινωνική συνείδηση. Για να παίξουμε και λίγο με τις πρόσφατες προσπάθειες ονοματοδοσίας μιας νέας κοινωνικής κίνησης. Υπάρχει κυπριακή κοινωνική συνείδηση και σε αυτήν υπάρχει λόγος να επενδύσει το σύγχρονο πολιτικό κίνημα της αυτονομίας, αν μπορούμε να ορίσουμε έτσι το σύγχρονο πολιτικό κίνημα της αντίστασης, το σύγχρονο πολιτικό κίνημα της κοινωνικής αντιεξουσίας. Το δεύτερο είναι ότι ένα προωθημένο κομμάτι της νεολαίας και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο εμφορείται σήμερα από αξίες αντιμιλιταριστικές, αντισεξιστικές και οικολογικές. Ίσως αυτό να εκφράζεται περισσότερο στην ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά είναι σίγουρο πως αυτές οι αξίες έχουν περάσει και στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Πρόκειται για αξίες που προκύπτουν ή συνυπάρχουν με σύγχρονα νοήματα αποκαθήλωσης των ευθετιών, με σύγχρονα νοήματα απόδρασης από το φαντασιακό της ιεραρχίας, απόδρασης από το φαντασιακό της γραφειοκρατίας. Πρόκειται για αξίες ή καλύτερα θα μπορούσαμε να πούμε πρόκειται για μια κουλτούρα διεθνική και δημοκρατική, με την πραγματική έννοια του όρου δημοκρατική. Πρόκειται για μια κουλτούρα παγκόσμιας αναφοράς, μια κουλτούρα της παγκοσμιότητας των αξιών. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από αυτή την ανάλυση του σήμερα είναι ότι αν μιλήσουμε για φεντεραλισμό στην Κύπρο του 2017, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι δύο ξεχωριστές κοινότητες, αλλά κοινωνικά δίκτυα που θα προκύψουν μετά την πολιτική ομοσπονδιοποίηση έστω σε αυτό το κεντρικό επίπεδο, ως κρατική οντότητα δηλαδή, ακόμη και δίκτυα επαγγελματικά χωρίς όμως οικονομοκεντρισμό. Κοινωνικά δίκτυα που δεν θα ξεπερνούν απλώς την παλαιά πράσινη γραμμή, αλλά θα ξεπερνούν και αυτά τα εθνικά σύνορα των μητέρων πατρίδων, του ελληνοκυπριακού και του τουρκοκυπριακού εθνικισμού. Θα πρέπει όμως, στην εποχή του ίντερνετ, να δούμε το φεντεραλισμό και την αλληλεγγύη στην παγκόσμια κουλτούρα των BIT και να αποδεχτούμε πως τα νέα γλωσσικά σύμβολα εμπεριέχουν την κριτική της πληροφορίας για το παρελθόν, όχι απλώς την πληροφορία. Σαν κατακλείδα λοιπόν, τα εξής. Αναδημιουργία του δημόσιου χώρου και χρόνου των Κυπρίων πέρα από την θρησκεία, πέρα από το κράτος, πέρα από το κεφάλαιο. Ναι, θέλουμε ομοσπονδία και εμείς μαζί με τους Κυπρίους συντρόφους και το αντιεθνικιστικό κίνημα εκεί. Θέλουμε ομοσπονδία και αποστρατικοποίηση. Γιατί έτσι υποχωρεί εξαντικειμένου ο εθνοκεντρισμός, ο μιλιταρισμός, που μαζί με τις θρησκευτικές αρχές καταλαμβάνουν σχεδόν ολοκληρωτικά σήμερα το δημόσιο χώρο της Κύπρου. Θα δώσω το λόγο στον Μάριο και να συνεχίσει. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τα μεγέθη για να καταλάβουμε τώρα πως αυτή η ιδεολογία που λέγεται εθνικισμός μπορεί να ως αρρώστια κατά κάποιον τρόπο να προσβάλλει ακόμα και μικρές κοινωνίες όπως ήταν η Κύπρος και όπως είναι η Κύπρος. Δηλαδή, αυτή είναι η τελευταία απογραφή που έγινε το 1841, 20-30 χρόνια πριν να έρθουν οι Εγγλές στην Κύπρο. Η Κύπρος τότε είχε περίπου 100.000 κατοίκους, οι οποίοι ζούσαν σε 403 χωριά και με 6 πόλεις. Μετά υπήρξε μια αύξηση του πληθυσμού το επόμενο διάστημα, η οποία πάλι δεν ξεπερνά μια γειτονιά της Αθήνας. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό πίνακα που δείχνει το διαχωρισμό που έγινε τον περασμένο αιώνα στη συγκατοίκηση των δύο κοινοτήτων. Δηλαδή βλέπουμε ότι το 1891 υπήρχαν 346 μεικτά χωριά. Το 1931 μειώνονται σε 252 και με την εξέλιξη του εθνικισμού το 60 με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αποχώρηση των Άγγλων υποτίθεται, μένουν μόνο 114 και το 1970, λίγο πριν τον πόλεμο, μόνο 48. Μετά τον πόλεμο έχουμε πλήρη διαχωρισμό, εκτός από δύο χωριά. Το ένα ήταν οι Τουρκοκύπριοι επέλεξαν το ένα προτείνησαν οι Τουρκοκύπριοι να μείνουν στον Νότο και το άλλο είναι πάνω στη γραμμή, είναι η πύλα, στο οποίο είναι ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο δεν ελέγχεται από κανέναν. Με την εμφάνιση του ανεξουσιαστικού χώρου στην Κύπρο, τέλη της δεκαετίας του 70 και πιο συγκροτημένα στα μέσα του 80, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το λεγόμενο εθνικό. Η απάντηση που δόθηκε τότε και ισχύει και σήμερα είναι ότι δεν μπορούμε να μείνουμε έξω από μια συζήτηση που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και της καθημερινότητάς μας και αναπόφευκτα κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός κινήματος κοινωνικής απελευθέρωσης. Το δεύτερο ερώτημα ήταν βεβαίως γιατί να μην θέσουμε τη δική μας πρόταση μιας αντιξουσιαστικής κοινωνίας ως πρόταση της εκκλήσης του Κυπριακού. Το ερώτημα αυτό μπαίνει μέχρι και σήμερα από συντρόφους και συντρόφισσες κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Να πω ότι παραδόξως δεν είχαμε τέτοιες απορίες από το χώρο στην Τουρκία. Ίσως γιατί και εκεί κλήθηκαν να απαντήσουν σε παρόμοια ερωτήματα που είχαν να κάνουν με το κουρδικό και την κουρδική αυτονομία. Η απάντησή μας λοιπόν είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Θεωρούμε ότι η πορεία προς μια ελευθεριακή κοινωνική συγκρότηση, μια διαδικασία συνεχούς πάρης με τις ιδέες και τους μηχανισμούς του υπάρχοντος. Η λύση με βάση την ομοσπονδία δεν απαντά βεβαίως στην άποψή μας για το κράτος και το τι αυτό εξυπηρετεί. Η ομοσπονδία όμως παρέχει αυτή τη στιγμή την απαραίτητη ασφάλεια και αυτονομία που χρειάζονται οι κοινότητες στην Κύπρο για να ξεπεράσουν ένα αιώνα εθνικιστικό συγκρούσιο. εκτιμούμε ότι το νέο περιβάλλον θα είναι καλύτερο για το κίνημα και κυρίως θα επιτρέψει στην τάξη των από κάτω να αντιληφθεί τον εαυτό της ως κάτι υπέρ από το έθνος. Ούτε και αυτό βεβαίως θα γίνει μαγικά. Θα γίνει μέσα από τους κοινούς αγώνες που παρά τις δυσκολίες διεξάγονται ήδη με χμή του δόρατος βεβαίως τον αντιεθνικισμό και τον αντιμιλιταρισμό. Μιλάμε όμως πλέον μετά το άνοιγμα των πραγμάτων και για μια πιο διευρυμένη ατζέντα θεμάτων όπως είναι τα ζητήματα φύλου και τα οικολογικά. Το εμπροστάσιο του εθνικισμού παρέχει στις ελίτ τα όπλα για να αντιμετωπίσουν κάθε αιστεία αντίστασης και να υλοποιήσουν κάθε αυθαιρεσία που μπορεί να τους αποφέρει κέρδος και να εξασφαλίσει την ηγεμονία του ΕΣΑΗ. Ο ανεξουσιαστικός χώρος ξεκινά λοιπόν σε ένα περιβάλλον όχι πολύ φιλικό, την αποδόμηση του εθνικού αφηγήματος και ένα διάλογο για τις ταυτότητες Έλληνας-Τούρκος, Ελληνοκύπριος-Τουρκοκύπριος, για τους Ιθαϊρούς και την ηλιακή εμπειρία των πολλαπλών ταυτοτήτων και των διαφορετικών πολιτισμών, για την εργατική τάξη και τη διάσπασή της με βάση την εθνική καταγωγή. Ιστορικά βρισκόμαστε λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο του 1974, το μίσος και ο πόνος είναι πολλής και στις δύο κοινότητες. Το καθεστώς εξαίρεσης που επιβλήθηκε μετά την κατάρρευση της κοινωνικής κυπριακής δημοκρατίας το 1963 παίρνει μια καινούργια μορφή. Οι Ελληνοκύπροι που κατοικούσαν στο βόρειο μέρος της Κύπρου γίνονται πρόσφυγες στον νότο, σουβαλιάζονται στους λιγικούς συνοικισμούς και γίνονται το φθηνό εργατικό δυναμικό στην τουριστική, κυρίως βιομηχανία. Είναι οι νέοι προλετάριοι οι οποίοι θα οικοδομήσουν το λεγόμενο οικονομικό θαύμα των Ελληνοκυπρίων. Χιλιάδες άλλοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό, κυρίως στις αραβικές χώρες, όπου για να εργαστούν στις εθνοληπτικές εταιρείες των Ελληνοκυπρίων με γαλλικό λάβο. Ο ελληνικός εθνικισμός αυτήν την περίοδο και η ιδέα της ένωσης με την Ελλάδα έχουν υποστεί μια μεγάλη ήττα. Η εικόνα που Έλληνα ελευθερωθεί έχει μετατραπεί στον εφιάλτη που άνοιξε τις στήλες των εχθρών. Κάπου όμως εδώ τελειώνει η κριτική, γιατί γεννιέται σιγά σιγά ένας νέος ιδιότυπος εθνικισμός, ο Ελληνοκυπριακός, ο οποίος αντικαθιστά το παλιό Άθηνο κεντρικό. Η Ελληνοκυπριακή διοίκηση έχει αναγνωριστεί διεθνώς ο κληρονόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας και λειτουργεί με βάση το δίκαιο της ανάγκης, το οποίο της επιτρέπει να υπάρχει χωρίς τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων, όπως κανονικά προβλέπει το Συντάγμα. Ο Μακάριος πεθαίνει το 1977 και ο διάδοχος του, ο πρόεδρος του Δίκο, ο Σπύρος του Κυπριανού, θα μείνει στην ιστορία ως ο πατέρας του Σπετιού, της ζωολογίας, της συνωμοσιολογίας, πέρα βέβαια από τον εξοικισμό που το διακρίνει. Ωστόσο, τόσο ο Μακάριος όσο πριν πεθάνει, όσο και ο Κυπριανού, αποδέχονται ότι η λύση του Κυπριακού θα είναι κάποιο είδος κοινωνικής ομοσπονδίας και με βάση αυτό το δεδομένο προχωρούν σε συνομιλίες. Συνομιλίες βεβαίως χωρίς αποτέλεσμα, γιατί στο πίσω του μέρους του μυαλού τους πιστεύουν ότι μακροπρόθεσμα θα συμβεί κάτι που θα αλλάξει τις ισορροπίες δυνάμεων προς το όφελος των Ελληνοκυπριακών ελίτ. Ο Ντεχτάς από την άλλη πιστεύει ότι ο χρόνος θα παγιώσει την διχοτόμηση και με την αδιαλλαξία του γίνεται ο τέλειος σύμμαχος των Ελληνοκυπρίων εθνικιστών. Δηλαδή, οι διεθνούς εθνικιστικές ελίτ παραδέχονται από τη μια ότι η μόνη προοπτική επανένωση της χώρας όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα είναι η ομοσπονδία, αλλά η κάθε μια για τους λόγους την καθυστερεί. Στα πρώτα αυτά χρόνια μετά την εισβολή έχουμε την εμφάνιση των πρώτων ριζοσπαστικών πολιτικών ρευμάτων και ομάδων στην Νότια Κύπρο. Οι επιρροές τους είναι κυρίως από τον τροσκισμό και την αναρχία. Είναι η γενιά που βίωσε στο εξωτερικό που σπούδασε το πνεύμα του Μάη του 68 και τις νέες ιδέες που έφερε στην πολιτική σκέψη. Η αριστερή τάση φλέπταρε για κάποιο διάστημα με την ιδέα ενός λαϊκού απελευθερωτικού κινήματος στρατιωτικής μορφής, το οποίο θα διώχνε το στρατό κατοχής. Αλλά σύντομα, μαζί με τους αναρχικούς κατέληξε ότι ο δρόμος έπρεπε να είναι ο κοινός αγώνας μαζί με τους Τουρκοκύπριους ενάντια στους εθνικισμούς και για την επανένωση της χώρας. Έτσι, δύο χρόνια μετά την εισβολή, σε ένα από τα μεγάλα συλλαλητήρια που οργανώναν οργανώνονταν από τους Ελληνοκύπριους καταδίκη της τουρκικής πολίτης, ακούγεται το σύγχυμα «Οι Τούρκοι της Κύπρου δεν είναι εχθροί μας, οι Τούρκοι της Κύπρου είναι αδελφοί μας». Η εθνική ενότητα έχει σπάσει. Ο Μακάριος θα σταματήσει την ομιλία του και θα απαντήσει κοφτά. Όχι για αδελφοί μας. Βρισκόμαστε στην αρχή ενός κινήματος που έστω δεν κατάφερε να μας υποποιηθεί όπως συνέβη με αυτόν τον Τουρκοκυπρίο, κατάφερε να κρατήσει τις πόρτες ανοιχτές όχι μόνο στην ιδέα της επανένωσης της χώρας, αλλά και στην ιδέα μιας άλλης κοινωνίας βασισμένης στην κοινωνική ισότητα και την αλληλεγγύη. Το σύστημα υιοθετείται από την εδώ την νεολαία του ΑΚΕΛ, αρχικά και το ΑΚΕΛ στη συνέχεια. Το κόμμα της αριστεράς θα στηρίξει πλέον την ιδέα της ανεξαρτησίας χωρίς περιστροφές. Ένα βήμα που αν το είχε κάνει το 1963, όταν το ξεκίνησαν οι κοινοτικές ταραχές, το Κυπριακό ίσως είχε πάρει μια άλλη διαφορετική τροφή. Οι Τουρκοκύπριοι τώρα στο Κορά, μετά την πρώτη ανακούφιση που αισθάνθηκαν από την εισβολή του τουρκικού στρατού και τον απεγκλωβισμό τους από τους φύλακες τους οποίους αναγκάστηκαν να ζήσουν για 10 χρόνια, ανακάλυψαν ότι το ομόσπονδο τουρκοκυπριακό κράτος, όπως ονομάστηκε η περιοχή που κατέλαβε ο τουρκικός στρατός, δεν ήταν για αυτούς η ελεύθερη πατρίδα που φαντάστηκαν, αλλά μια νέα φυλακή. Το κόμμα Εθνικής Ενότητας που ίδρυσε ο Ντεκτάς στις εκλογές που έγιναν το 1976 ανήλθε στην εξουσία για να μείνει πολλά χρόνια. Το κόμμα αυτό που στελεχωνόταν από τους στενούς συνεργάτες του Ντεκτάς, χρησιμοποιώντας αρχικά τις λαφυραγωγικές και στη συνέχεια τις εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν μετά τον πόλεμο, σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιούργησε μια νεόπλουτη τάξη που θα το στήριζε στη συνέχεια στην εξουσία. Το γεγονός ότι οι ελληνικές περιουσίες μοιράζονταν κατά προτεραιότητα στους ανθρώπους του κόμματος έσπραξε πολλούς τουρκοκύπριους στην αγκαλιά των εθνικιστών. Από την άλλη όμως, η ολοένα αυξανόμενη δυσαρέσκεια ενδυνάμωσε το κόμμα της αντιπολίτευσης. Στις εκλογές του 1981 θα καταγραφεί αυτή η δυσαρέσκεια, αφού το κόμμα της κοινωνικής απελευθέρωσης του Υπουργείου Τουρκουράν αναδείχθηκε δεύτερο και σε συνεργασία με το Ρεπουμπλικανικό και δύο ανεξάρτητους ήταν έτοιμο να αναλάβει την εξουσία. Εδώ όμως τελειώνουν τα ψέματα, αφού με παρέμβαση της Άγκυρας οι σοσιαλιστές δεν θα καταφέρουν να ανέρθουν στην εξουσία. Ο ένας ο ανεξάρτητος συμμάχησε με το κόμμα του Ντεκτάς, οπότε καταφέρουν να δημιουργήσει την κυβέρνηση. Οι Τουρκοκύπριοι κατάλαβαν ότι η ελευθερία που νόμιζαν ότι κέρδισαν είναι ακόμα μακριά. Το φοιτητικό και αριστερό κίνημα στην Τουρκία της περίοδου του 1975-1980 θα επηρεάσει και την τουρκοκυπριακή νεολαία που σπούδαζε εκεί. Αυτό το πνευματικό δυναμικό θα αποτελούσε τη δύναμη της αριστερής αντιπολίτευσης στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Από την πολιτική ως τη λογοτεχνία δημιουργείται ένα ρεύμα ιδεών με φιλελληνικές ιδέες και κοινοκεντρικό χαρακτήρα. Τα δύο αυτά κινήματα, βόρεια και νότια της πράσινης γραμμής, θα βρουν τρόπους να συνεργαστούν τα επόμενα δύσκολα χρόνια και θα επηρεάσουν με τις ιδέες τους την πολιτική πραγματικότητα. Εδώ βλέπουμε διάφορες πώς το κίνημα αυτό επηρεάζει διάφορα άλλα κινήματα παρευθερίου, όπως το γυναικείο. Αυτό είναι από ένα περιοδικό της ομάδας γυναικών Λευκοσίας που μιλάει για την οικογενειακότητα και λέει περίπου ότι μας θέλετε να γεννούμε απλώς για να κρατάτε τις ισορροπίες πληθυσμού που υπάρχουν στην Κύπρο. Γύρω στο 1988 εμφανίζεται ο πρώτος αντιρρησίας συνείδησης στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ο οποίος έφαγε τόσο μπούλινγκ που μετά δεν θα είναι κανένας άλλος μέχρι πρόσφατα. Και λίγο αργότερα ο πρώτος Τουρκοκύπριος στο Βορρά το 1993. Βλέπουμε την υποδοχή που έτυχε από τα μύτια, κατάδειγος ισχυρίζεται ότι δημιουργήθηκε από τις πολιτικές του ιδέες και διάφορα άλλα τέτοια. Επίσης, εκείνη την περίοδο κυκλοφορεί το πρώτο δίγλωσσο περιοδικών από το χώρο, το Χάλε. Να πούμε ότι υπάρχαν πολλές δυσκολίες στη συνέβρεση των δύο αυτών κομμάτων του ίδιου κινήματος. Τα φράγματα ήταν ακόμα κλειστά. Οι συναντήσεις γίνονταν είτε με ειδικές άδειες από τα Ηνωμένα Έθνη στην Πράσινη Γραμμή. Και εκεί υπήρχαν πολλές δυσκολίες, διότι πάντα υπήρχε μια αφορμή, ο Ντεκτάς απαγορεύει τις συναντήσεις. Πολλές φορές ξεκινούσε μια συζήτηση η οποία με προκυκίνησε, δεν ολοκληρώνω, διότι η επόμενη φορά απαγορεύαν τη συνάντηση. Έχουν γίνει συναντήσεις μέχρι στη Γερμανία, στην Νορβηγία, σε διάφορες χώρες στον κόσμο, εκτός και εύκολα από στην Κύπρο αυτού του χώρου. Να πούμε επίσης ότι και μόνο η ύπαρξη τέτοιων φωνών σημαίνει πολλά για την περίπτωση της εικόνας που είχε μια κοινότητα για την άλλη. Όμως το κομμάτι του κινήματος αυτού που θα μεγαλώσει και θα καταφέρει να κρατήσει μια ελπίδα μιας καλής κατάληξης αυτής της ιστορίας είναι το του Προκυπριακού. Οι λόγοι είναι κατά τη γνώμη μου οι εξής. Οι απειλίες σωμάτωσης των κατοικημένων στην Τουρκία, ένα πράγμα που η πλειοψηφία των Τουρκιών δεν ήθελε με τίποτε. Ο κίνδυνος που αισθάνθηκε η κοινότητα από τον ενδυτικισμό, ο οποίος αλλίωνε κατά τη γνώμη της του Κυπριακού της χαρακτήρα. Η οικονομική κατάσταση της κοινότητας, η οποία βίωνε μια μόνιμη κρίση, αφού ως μη αναγνωρισμένο καθεστώς δεν μπορούσε να έχει οικονομικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο και είχε μια μόνιμη εξάρτηση από την οικονομική βοήθεια της Τουρκίας. Ο εγκλωβισμός του σε μια περιοχή προτεκτοράτου, στην οποία δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει μια δημοκρατική εξέλιξη του πολιτικού συστήματος. Από την άλλη, οι Εθνοκύπριοι μετά τον πόλεμο σχετικά νωρίς μπήκαν σε μια τέτοια διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης. Παρά τη στρατιωτική ήττα του 1974, ένα νέο είδος ελληνοκυπριακού εθνικισμού έκανε την εμφάνισή του λόγω της έντονης πεποίθησης ότι ο δίκαιος ήταν με το μέρος τους. Και σημαντικό ρόλο έπαιξε βεβαίως η άνοδος του Πασόκ στην εξουσία. Και η αποενοποίηση του εθνικισμού από τα αριστερά αυτήν την φορά, η οποία γέννησε μια νέα γενιά αριστερόστροφων εθνικιστών με νέες ελπίδες μιας ανατροπής της κατάστασης και των ισορροπιών στο νησί προς όφελος των Ελλήνων Κυπρίων. Θυμίζω ότι δεκαετία του 1990 το ενιαίο αμυντικό δόγμα και των εξοπλιστικών ανταγωνισμών που ακολούθησε. Σημαντικό ρόλο έπαιξε εκείνη την περίοδο. Το 1983 η επίσκεψη του Παπανδρέου στην Κύπρο, στην οποία είχε γίνει χαμός, είχαν κλείσει τα σχολεία, ήταν στους δρόμους και ξέρετε, σε βαθμό που σου ευχαριστεί είναι ο ίδιος ο Παπανδρέου, δηλαδή, δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Στη συνέχεια η Ευγενία θα περιγράψει την εξέλιξη του κινήματος μετά το άνοιγμα των φραγμάτων το 2003. Αλλά και λίγο προηγουμένως την αιτία του ανοίγματος που ήταν η κοινωνική στον Πρωθυπουργείο στον Βορρά. Ξέρω να πω ότι ο σταθμός ήταν σε αυτήν την ιστορία ήταν η εμφάνιση του ενός συντρόφου του Αντρέα του Παναγιώτου το 1992 στην τηλεόραση, ο οποίος μίλησε για κυπριακή συνείδηση και κυπρέους. Τότε είχε γίνει χαμός, συζητούσε μια εκπομπή για 6 μήνες ως πρώτο θέμα, είχα βγάλει ανακοινώσεις από τον πρέσβη της Ελλάδος, τους υπουργούς, για αξιωματική αντιπολίτευση, ξέρω, τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Ήταν σημαντικό και ξέρω να το αναφέρω. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ. εγώ θα μιλήσω λίγο για τα πιο πρόσφατα, για την δεκαετία 2000 μέχρι σήμερα. Θέλω πρώτα να, για λίγο να μιλήσω για το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι δράσεις μας, το σχήμα. Όπως είδαμε, το κλίμα της επανένωσης στην Κύπρο αρχίζει το δεκαετία του 80, μεγαλώνει το δεκαετία του 90, αλλά είναι το 2003-2004 που ενδυναμώνεται, φτάνει στην κορύφωση του. Αυτό που έδωσε την όθηση στο κίνημα αυτό ήταν η διάρκεια των πραγμάτων τον Απρίλιο του 2003. Τη διάρκεια προηγήθηκαν από το 2002-2003 μεγάλες και δυναμικές συνειδητοποιήσεις των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι απαιτούν την παρέτηση της λεφτάς, ζητούν την απομόνωση της κοινότητας, την άσκηση της απομόνωσης της κοινότητας τους, την απεξάρτησή τους από την Τουρκία, μέσα από την επανένωση της Κύπρου και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι κοινοποιήσεις εξαναγκάζουν στην ουσία τον ΤΕΤΑΣ να ανοίξει τα οδοφράγματα μονομερό, χωρίς δηλαδή να συμφωνήσει με την Ελληνοκυπριακή ηγεσία. Αφενός για να ξεφουσκώσει το κίνημα της τουρκοκυπριακής εξέγερσης, λέμε, και αφετέρου για να αποδείξει ότι έχει δίκιο η πολιτική του, είναι σωστή, η πολιτική του διαχωρισμού είναι σωστή, έχει δίκιο όταν λέει ότι η συμβίωση με τους Τούρκους Ελληνοκυπρίους είναι αδύνατη και ότι κιόλας βάζει κίνδυνο, απειλή την ύπαρξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Βέβαια, οι προσδοκίες του ΤΕΤΑΣ δεν παληθεύτηκαν. Αντίθετα, τα οδοφράγματα άνοιξαν και το κίνημα της επανένωσης ενδυναμώθηκε, έχοντας πλέον την δυνατότητα άμεσης επαφής. Οι Ελληνοκύπροι σειραίουν κατά χιλιάδες στα οδοφράγματα και οι Τουρκοκύπροι. Οι Ελληνοκύπροι χάνουν ιδιαίτερης θερμής υποδοχής από τους Τουρκοκύπριους στα σπίτια τους. Γενικά δημιουργείται ένα πολύ θετικό κλίμα στις αρχές που φέρνει σε αμηχανία την ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία. Προσπαθεί αλλά δεν καταφέρνει να ανακόψει το ρεύμα. Θεωρούμε ότι σημαντική η διάρκεια των πραγμάτων αποτελεί μια τομή στην σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, γιατί αποτελεί το πρώτο, μετά τον πόλεμο του 14, το πρώτο ισχυρό χτύπημα στον εθνικισμό, υπονοβεύει την διχοτόμηση, ενισχύει το όραμα της επανένωσης, που πλέον αποκτάει υπότητα. Ο επόμενος σημαντικός σταθμός που θέλω να θέσω για τη συζήτησή μας είναι το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το σχέδιο ΑΝΑΝ κατατέθηκε το 2002 και έτυχε διαπραγμάτευση το 2004. Επανένωνε τη χώρα στη βάση μιας ιστορικής κοινωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ζωοδεδομική κοινοτήτων. Ήταν συνέχεια των ιδεών Γκάλι που είχαν είχαν κατατεθεί το 1992 και που έδιναν ένα συνολικό περίγραμμα της λύσης το 10 πρόσφατα. Ήταν όμως που διέπιωξε ομοσπονδία, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, θα λειτουργούσε ενοποιητικά πάντα σε σχέση με την δεπάκτο δικοτόμηση και προνοούσε ένα πολιτικό σύστημα ισότιμου διαμοιρασμού μεταξύ εξουσιάς, μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Διατηρούσε, απ' την άλλη, το θεσμό των εκπληκτριών δυνάμεων από την Ελλάδα, Τουρκία και τη Βρετανία, Υπήρχαν μεγάλες περιόδια μεγάλες που τις υπέρεωνε για σταδιακή μείωση των σταδιασμάτων. Δεν θα έπρεπε να το σχεδιώναν όλα τα σταδιασμάτα. Έμειναν μετά από το 8 χρόνια, θα έμενε 350 Έλληνες στρατιώτες και 150 Τούρκοι στρατιώτες. Άρα διατηρούσαν την ελληνική και την τουρκική που υπάρχει σύγχρονο σύστημα βεξίνα. Ήταν προϊόν επιδιαιτησίας, δηλαδή στις συνομιλίες τεκτάζει και κλειρίδι, όπου δεν τα έβρισκαν, παρέμβαναν τα Ηνωμένα Έθνη, κάλυπταν τα κενά. Φτιάχτηκε τουλάχιστον το προσχέδιο του πριν το άνοιγμα των πραγμάτων, άρα απαντούσε και σε εκείνη η εκείνη πραγματικότητα. Γενικά είχε μια σειρά προβληματικών στοιχείων, αλλά παρόλα αυτά εμείς ψηφίσαμε υπέρ του Σιριωράν, γιατί θεωρούσαμε ότι διανύει προοπτικές για ελληνική συνύπαρξη, για υποχώρηση του εθνικισμού, για την ίδια του μιλιταρισμού, ότι θα ενίσχυε τους κοινούς μας αγώνες. Εδώ είναι ο λόγος δηλαδή, που στηρίζουμε και σήμερα την προοπτική της επανένωσης της Κύπρου. Το σχέδιο Ρόνα, όπως ξέρετε, υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλγαρικής Κοινότητας. Yes, Bea, ναι, ναι ρε μάνα μου, είναι η κατάσταση. Ναι, ήταν συγκινητική το πάθος με το οποίο οι Τουρκοκύπροι υποστήριξαν το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ενώ για τους λόγους που είπαμε, γιατί θεωρούσαν ότι η μόνη τους διέξοδος από την απομόνωση και, η μόνη διέξοδος απεξάρτητης από την Τουρκία ήταν η επανένωση της Κύπρου. Στην ολοκληρωτική πλευρά, πάλι όπως ξέρουμε, καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο ΡΑΝ. Είχε δαιμονοποιηθεί το σχέδιο από την κυβέρνηση την ίδια, από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, μέσα από την ενημέρωση, από την εκκλησία. Ο αρχιεπίσκοπος έστειλε εγκυκλίους της εκκλησίας να διαβάζουν την τάχα πρωί, μέσα από τα σχολεία, καθηγητές βγάζουν μαθητές έξω στους δρόμους, εναντίον του σχεδίου ΡΑΝ. Γενικά δημιουργείται μια ατμόσφαιρα παραξισμού. Δεν μπορούσε να γίνει δημόσιος διάλογος ουσιαστικός, δηλαδή να γίνει ανταλλαγή, ας πούμε, επιχειρημάτων. Και οι ακτιβιστές που υποστήριζαν το σχέδιο ΡΑΝ είχαν υποστεί διάφορες παρενοχλήσεις από την αστυνομία, παρακολουθήσεις. Ήταν γενικά μια έντονη περίοδο για τους ανθρώπους που εμπλάκηκαν σε εκείνες τις κινητοποιήσεις. Τι μας άφησε το σχέδιο ΡΑΝ, λοιπόν? Έναν κλίμα απογοήτευσης και στις δύο κοινότητες, που όμως δεν κατάφεραν να κόψει το κίνημα της επανένωσης. Απλώς γίνονται οι δράσεις τώρα πιο μακροπρόθεσμες, πιο ουσιαστικές, ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης, διαλόγου και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα το σχέδιο να ανοιχτεί όλη η διαδικασία κατέθεσε σαφές, αυτό βέβαια ήταν δεδομένο από το 2017, ότι η λύση του Κυπριακού θα γίνει στη βάση μιας διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων. Παρόλο που το 2017, δηλαδή, οι συνομιλίες και υψηλό επίπεδο γίνονται πάνω σε τούτη τη βάση, δεν έγινε ποτέ κατανοητό, δεν αρθρώθηκε, δεν έγινε αποδεκτό από την ελληνοκυπριακή πολιτική ελίτ και από την κοινωνία η διζωνική δημιουργική ομοσπονδία. Ενδίκασε την ελληνοκυπριακή κοινότητα όλη αυτή τη διαδικασία σε απολυτικούς, σε παρανοητικούς, την γνωστή φράση του Τάσου Παπαδόπουλου αποκάλεσαν τους επανενωτικούς ενέργους, προδότες δηλαδή. Ο ενέργος ήταν ένας στρατηγός, όπως λένε, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Ενισχύεται ο εθνικισμός και για πρώτη φορά στην Κύπρο αρχίζει δηλαδή να αναρθρώνεται η επιλογή της διχοτόμησης. Η διχοτόμηση είναι μια λύση. Κάτι που σήμερα αναρθρώνεται πιο ξεκάθαρα. Οι Τουρκοκύπροι χάνονται την προσοχή του, οι Ελληνοκύπροι, ειδικά στο Παγκέλη, το οποίο τελικά ψήφισε όχι για να συμμετώσει τον ναι. Ο επόμενο προσταθμό είναι η διάρκεια του δόγραμματο Λίδρα τον Απρίλιο του 2008. Το αγνόγραμμα άνοιξε μετά από πιέσει του κινήματο επανένωση. Για 2-3 χρόνια έκαναν πολλέ κινητοποιήσει και από τη μια και την άλλη πλευρά για να ανοίξει το δόγραμμα. Θεωρούμε το σημαντικό δόγραμμα γιατί είναι μέσα στο κέντρο τη πόλη, στην παλιά πόλη, μέσα στο κέντρο τη πόλη. Από ό,τι βλέπετε, η εικόνα εκεί είναι πριν τη διάνοιξη και από εδώ είναι μετά τη διάνοιξη. Σημαντικό για πρακτικούς λόγους, γιατί μπορείς πολύ πιο εύκολα να συναντάς και τους υπολογικούς λόγους, μπορείς πολύ εύκολα να συναντάς τους φίλους, τους συντρόφους, τους δολοφάνους του κύκλου που θα πρέπει να κάνεις το κύριο της Λευκοσίας, αλλά και για συμβολικούς πολιτικούς λόγους. Η Λευκοσία ήταν η πρώτη περιοχή στην οποία στήριξαν τα φράγματα, ήταν η πρώτη πόλη όπου χαράχθηκε η πράσινη γραμμή πριν να χαραχθεί σε ολόκληρη την Κύπρο, χαράχθηκε το 1963 στη Λευκοσία. Άρα η επανένωση της Κύπρου, ολόκληρης της χώρας, θα έπρεπε να αρχίσει κάπως από τον Λευκοχώρο. Από το 8 μέχρι σήμερα έχω μια σειρά από συνομιλίες οι οποίες ξεκινούν, σταματούν κτλ. Δεν θέλω να σταθώ πολύ σε αυτό, γιατί εμείς δεν εστιάζουμε στη δομή του κράτους, εστιάζουμε στην δυναμική της ιστορικής μετάβασης. Εμάς μας ενδιαφέρει η μορφή της λύσης μόνο στο βαθμό που αυτή ευνοεί το κίνημα και τους αγώνες μας. Οπότε δεν θέλω να σταθώ πολύ σε αυτά. Ένα-δύο πράγματα που μπορεί να προκύψει στη συζήτηση μετά ενδιαφέρον μπορούμε να επανέλθουμε. Απλώς το 8-10 αναθεωρώνονται οι ελπίδες του επανενωτικού κίνηματος για επανένωση. Επειδή έχουμε στην εξουσία δύο κεντροαριστερά κόμματα, το ΑΚΕΣ και το ΤΣΕΤΕΠΕ, με τον Χριστό και τον Καλάτ, οι οποίοι φτάνουν σε κάποιες συγκλήσεις σημαντικές γιατί στηρίζονται οι σημερινές συνομιλίες του Αναστασιάδη και του Αρχική πάνω σε αυτές, αλλά δεν. Και βελτιώνουν κατά πολύ το ανάγκη, δημιουργούν μια πιο συνεκτική ομοσπονδία αυτές τις συγκλήσεις. Δηλαδή βάζουν πιο ενοποιητικά στοιχεία μέσα στο σχέδιο που θα επέτρεπε πιο πολύ την αλληλεπίδραση των ανθρώπων. Να σταθώ λίγο στο σήμερα, πολύ λίγο, να πω ότι ο Αναστασιάδης και ο Αρχιντζή συνομιλούν εδώ και αρκετών καιρών, αλλά ουσιαστική πρόοδος παρατηρήθηκε το τελευταίο εξάμηνο. Γενικά αποδέχονται περίπου σχεδόν τις συγκυρίσεις Χριστόφια Θαλάτ. Αυτό που απομένει ανοιχτό τα αρκετά ζητήματα, ο απομένων είναι η Εκπαιδευτική Προεδρία μεσταθμισμένη και διασταυρούμενη ψήφο, η μόρφω και η ασφάλεια. Αν μπορούμε στη συνέχεια, αν θέλετε, να συζητήσουμε λίγο αυτά. Για να περάσω λίγο στους αγώνες μας που έγιναν αυτά τα χρόνια σε αυτό το πλαίσιο που. Ναι, μετά το άνοιγμα των πραγμάτων. Το 2003 ανοίγει στη Λευκοσία το πρώτο κοινοτικό αυτοδιαχειριζόμενο πολιτιστικό κέντρο, ονομάζεται Καρτάζ, από την τουρκική λέξη Καρτάζ, που σημαίνει αδερφικός φίλος, το δεύτερο στα αγγλικά λέγεται Καρτάζ. Είναι η πρώτη συστηματική προσπάθεια αυτών της επαναπροσέγγισης πέρα και έξω από τη λογική του κόμματος της Ρεζολούντου, κάτι που χρειάζεται στην δεκαετία του 1990 στις επαναπροσεγγιστικές δράσεις. Ήταν ο μοναδικός κοινός χώρος όπου συναντιούνταν νεαρά κυρίως άτομα από τις δύο κοινότητες. Εκεί μπορούσε να χωρίσει τους Τουρκοκύπριους, κάποιοι εγνώριζαν για πρώτη φορά τους Τουρκοκύπριους εκεί πέρα. Μπορούσε να κοινωνικοποιηθείς και να οργανώσεις τις πολιτικές σου δράσεις. Έγιναν διάφορες προβολές, συζητήσεις σε σχέση με την ιστορία του εθνικισμού, με τις προοπτικές της επανένωσης. Κάποιοι από εμάς άκουσαν για πρώτη φορά εκεί και τα εγκλήματα που έκαναν οι Κύπροι ενάντια εις βάρος των Τουρκοκυπρίων. Ήταν ο χώρος τέλος πάντων όπου ξεκίνησαν πολλές συνεργασίες ατόμων και ομάδων από τις δύο κοινότητες, οργανώθηκαν πολλές δικοινωνικές δράσεις και εκστρατείες για θέματα και πέρα από το κυπριακό. Ο χώρος του τότε γίνεται ολοένα και πιο ανοιχτός, πιο ριζοσπαστικός. Προσεκτική και άτομα λιγότερο πολιτικοποιημένα που όμως πολιτικοποιούνται μέσα από την επαφή τους με τα υπόλοιπα άτομα. Τα άτομα που δραστηριοποιούμασταν τότε εκεί πέρα δεν ανήκαν σε συγκεκριμένες ομάδες ή κόμματα. Συμμετείχαμε ενεργά στις κοινωνίες του σχεδίου ΑΝΑΝ και μετά το σχέδιο, μετά τα δημοψηφίσματα, συνεχίζουμε να υπάρχουμε εκεί πέρα και βάζουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο, πιο ριζοσπαστικό και εγώ ασχολείται και με άλλα θέματα πέρα από το κυπριακό. Το κατάστημα θεωρείται σταθμός του ιστοριακού κινήματος, είναι σημείο αναφοράς για την επόμενη γενιά. Γιατί κατάφερε μετά από χρόνια στασιμότητα στο χώρο να συσπηρώσει και να ριζοσπαστικοποιήσει άτομα και έθεσε τις βάσεις και το πλαίσιο για τη δημιουργία ριζοσπαστικών ομάδων και τις δράσεις τους που ακολούθησαν μετά. Την ίδια περίοδο περίπου δραστηριοποιείται η πλατφόρμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων Εκπαιδευτικών Ενωμένη Κύπρος. Τούτη η πλατφόρμα δημιουργείται από τις ηγεσίες των τουρκοκυπριακών εκπαιδευτικών οργανώσεων και από κάποιους Ελληνοκύπριους εκπαιδευτικούς, κυρίως από την εξομολογική αριστερά. Οι ηγεσίες των τουρκοκυπριακών εκπαιδευτικών οργανώσεων δεν είναι όπως τις ηγεσίες των ελληνοκυπριακών εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι οποίες είναι εθνικιστικές και είναι από τα πιο σχετικά κομμάτια της κοινωνίας. Αυτή ήταν η αιχμή του δόρατος στους αγώνες ενάντια στους μεστάς, στις κοινοτυπήσεις που ήταν το 2002, ήταν μπροστά, στους αγώνες ενάντια στη λιτότητα, στους αγώνες ενάντια στα μνημόνια από την Τουρκία, ενάντια στον φασισμό, ενάντια στη διχοτόμηση υπέρ της επανένωσης της Κύπρου. Συνεχίζουν ακόμα τη δράση, ακόμα πάρα πολύ δυναμική. Θα σας αναφέρω ακόμα κάτι πιο μετά για αυτούς. Η δράση της πλατφόρμας περιλαμβάνει τις πρώτες επιχειρήσεις του Τουρκοκυπρίου μαθητών σε ελληνοκυπριακά σχολεία και ελληνοκυπριακό εκπαιδευτικό σε τουρκοκυπριακά σχολεία. Αυτά που γίνονται ακόμα μέχρι σήμερα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σημαντικές τους δράσεις, γιατί το εκπαιδευτικό, η εκπαίδευση είναι ο κατεξοχή χώρος, ο κατεξοχή φορέας εθνικισμού στην Κύπρο. Πολύ συντηρητικός χώρος. Γενικά η εκπαιδευτική είναι πολύ συντηρητική στην Κύπρο. Ο χώρος, οι συνεργαστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, κυρίως της μέσης εκπαίδευσης, είναι εθνικιστικές και πολύ αντιδραστικές. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη αξία που κάποιοι εκπαιδευτικοί είχαν τον αντιδράσει μέσα στα σχολεία. Η πλατφόρμα εκδίδει επίσης και διακινεί μέσα στα σχολεία έναν έντυπο που μας το καλέμει και εξέδωσε και δύο έντυπα πιο, πιο μεγάλα, το ένα είναι αυτό που έφερα εδώ, μπορούμε να το δούμε. Τούτο περιλαμβάνει μέσα άρθρα που αφορούν την προοπτική της επανένωσης, έχει μέσα και άρθρα των κοπιπρίων εκπαιδευτικό. Και το άλλο αποδομού, προσπαθούν να αποδομήσει τον κυρίαρχο εθνικιστικό λόγο. Διοργανώνουν διάφορες τέλος πάντων δράσεις που εμπλέκουν εκπαιδευτικούς μαθητές, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία που έβαλα. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για την τελευταία δράση της πλατφόρμας και να κλείσω με αυτή την ενότητα. Τώρα πρόσφατα, το Γενάρη, η τουρκοκυπριακή οργάνωση των τουρκοκυπριακών συνδικάτων των δασκάλων εκδίδει ένα ημερολόγιο μέσα στο οποίο περιλαμβάνει γεγονότα που στην ουσία αμφισβητούν το ηγεμονικό αφήγημα. Προτείνουν μια άλλη ανάγνωση της ιστορίας. Για παράδειγμα, έχουν την εικόνα της Κύπρου ολόκληρης και τα τοπονύμια γραμμένα με τα ονόματα που είχαν τα χωριά οι πόλεις πριν το 2014 ή έχουν φωτογραφίες δολοφονημένων από την TFT που τα αναφέρουν το αντίστοιχο της ΕΟΚΑ. Αγώνες του φωτογραφίες κοινών αγώνων που έγιναν κοινών εργατικών αγώνων που έγιναν στην Κύπρο τη δεκαετία του 40 και προβάλλει πολλές αντιδράσεις στο Βορρά. Είχαμε διαδηλώσει την τοπική έξω από τα θήρια της συντεχνίας από εθνικιστές και τους λύκους, απειλές, αντίον στα μέλη της του συνδικάτου και το ας πούμε το ελληνοκυπριακό κομμάτι της πλατφόρμας επιχείρησε να κάνει ένα ημερολόγιο σε το μικρό μέγεθος, βέβαια ένα ημερολόγιο τύπου, το μαζί μου πρέπει να το δούμε μετά, ως ένδειξη αλληλεγγύης συμπαράστασης στη ΧΤΟ. Στην ουσία, τούτα τα δύο ημερολόγια, γενικά η δράση της πλατφόρμας, μας λέει ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την ιστορία δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, έχει να κάνει με το μέλλον. Και τούτοι οι άνθρωποι, τούτοι οι εκπαιδευτικοί, προσβλέπουν σε μια εμβαρυνωμένη Κύπρο και επομένως θεωρούν ότι αυτό που πρέπει να προβάλλουμε είναι οι κοινιαγώνες, είναι οι αγώνες για την επανένωση, είναι μια δράση αντιεθνική. Η πλατφόρμα επίσης συμμετείχε στις κινητοποιήσεις που είχαμε πει για το άνοιγμα της Οδουλίδρας, αλλά τα άλλα δύο σημαντικά, οι άλλες δύο σημαντικές συνεισφορές ας πούμε, ήταν πρώτα εγκαθιέρωσε την κοινωνική κινητοποίηση της 1ης Σεπτέμβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα δράσης των συνεργάτων για την ειρήνη. Και το 2008 για πρώτη φορά στην εκρή ζώνη πραγματοποιείται αυτή την κοινωνική κινητοποίηση, δηλαδή είχαμε δύο χωριστές πορείες, μια από νότου, μια από βορρά, οι οποίες συναντήθηκαν μέσα στην εκρή ζώνη. Και επίσης το 9 χρόνο μετά, οργανώνει την πρώτη μετά από το 1998, τα τελευταία, δικαιολογική προσπαθία στην νεκρή ζώνη. Είναι σημαντικές τούτες οι κινητοποιήσεις, γιατί στην ουσία αρχίζει να χρησιμοποιείται η νεκρή ζώνη ως χώρος δικαιολογικής δράσης. Είναι κάτι που έγινε παράδοση πλέον. Από χώρος, από περιοχή διαχωρισμού έγινε περιοχή ενοποίησης, συνέβρεση. Τούτο ως γεωγραφία είναι πολλά συμβολικό για μας ως κίνημα. Και το πράγμα θεσμοποιείται, δεν έγινε μια φορά. Καθιερώθηκε και γίνεται κάθε χρόνο. Τούτο, και η Πρωτομαγιά και η ημέρα της ειρήνης. εδώ από την 1η Σεπτέμβρη, την 1η 2η Σεπτέμβρη. Βλέπω την Άννα εδώ. Σε μια φωτογραφία. Σε μια φωτογραφία. Εδώ είναι από την 1η Πρωτομαγιά. Εδώ κάτω βλέπω πάνω στα τείχη, τα τείχη της πόλης, παλιάς εποχές, οι παλιάς εποχές περιγυρίζονται από τείχη. Πάνω είναι Κούρδοι διαδηλωτές, στους οποίους δεν επιτρέπεται να περάσουν το κράτο, να βγουν μέσα στην κεντρική ζώνη. Οπότε κάθε φορά έχουν από πάνω και τους βλέπουμε από κάτω εμείς. Φωνάζω σε θυμάτω πάνω. Είναι Κούρδοι που ήρθαν στην Κύπρο, είτε ως έπικοι τα πρώτα χρόνια της εισβολής ή φοιτητές που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια στην Βόρεια Κύπρο και έχουν πολλά έντονη πολιτική δράση. Για αυτούς είναι λίγο ένας χώρος ελευθερίας, διότι ξεφεύγουν από την Τουρκία και μπορούν να δουν πιο ελεύθερα. Αλλά υπάρχει το ζήτημα ότι δεν μπορούν να περάσουν τη γραμμή, διότι σύμφωνα με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ήρθαν παράνομα στην Κύπρο, αλλά δεν μπορούν να περάσουν. Ο επόμενος μας σημαντικός σταθμός είναι ακριβώς πάλι μέσα στην νεκρή ζώνη, είναι το κύμα Occupy Buffer Zone. Μέσα στα, νομίζω την πρώτη κινητοποίηση που έγινε στα πλαίσια του παγκόσμιου κλίματος Occupy, ρίχθηκε την ιδέα να καταδεχθεί η νεκρή ζώνη. Δηλαδή η νεκρή ζώνη που χωρίζει... Ανάμεσα στα πράγματα της Λίδρας. Δηλαδή είναι μια πολύ λεπτή λωρίδα γης. Και καταλαμβάνουμε λοιπόν την νεκρή ζώνη αρχικά μια φορά την εβδομάδα, νομίζω ότι 2-3 φορές έγινε κάθε Σάββατο και μετά αποφασίζεται να γίνει μόνιμη η κατάληψη. Και είναι, νομίζω, η μακροβιότερη κατάληψη Occupy που έγινε ποτέ. Κράτησε αρκετούς μήνες. Σιγά σιγά δημιουργείται εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο για το πληροφόρηση, συζητήσεις, προβολές, συναυλίες. Είχε στήριξη από τον χώρο, από αρκετό κόσμο, τα άτομα που κρατούσαν την κατάληψη. Αυτό που επέτρεψε να γίνει αυτή η κατάληψη και να πετύχει για τόσους μήνες ήταν μια αυξημένη κινηματική δραστηριότητα που είχαμε από το 8 μέχρι το 11 στην παλιά πόλη. Στην παλιά πόλη, την περίοδο του έχουμε γίνονται άλλες καταλήψεις, ανοίγουν άλλοι χώροι, έχουμε το ανοιχτό κοινωνικό κέντρο φανερωμένο σε πάρα πολλά πάρτι με παρελάσεις, πάρτι στον δρόμο. Προσπαθώ να καταφράσω τους τρεις παρέλασεις. Μπαίνουμε στο παρελάσεις, παρέπει αλλού, προφανώς. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητικότητα που επέτρεψε σε αυτό το κίνημα να υπάρξει και να συνδεθεί με την επανένωση της πόλης και της χώρας. Και το αίτημα, εδώ πέρα βλέπουμε το αίτημα της επανένωσης δίνεται με έναν πιο ουσιαστικό τρόπο και εδώ. Τα άτομα που λειτουργούν αυτή την κατάληψη. Μιλούν για επανένωση της Κύπρου, απαιτούν επανένωση της Κύπρου. Συνδέουν το κυπριακό πρόβλημα με το ευρύτερο παγκόσμιο σύστημα, θεωρούνται απλώς ότι είναι ένα από τα συμπτώματα του. Και βάζω εδώ δύο χαρακτηριστικά συνθήματα, the war is over το ένα και το άλλο, we're living the solution, που στην ουσία νομίζω δείχνουν ακριβώς αυτό που ζούσαν εκεί πέρα τα άτομα. Ήθελα να δείξουν ότι είναι μια μικρογραφία της λύσης, ότι μέσα από την καθημερινή συνύπαρξη και συμβίωση παρέχουν αυτή τη μικρογραφία της λύσης, ότι η συμβίωση είναι δυνατή και να είναι απόδειξη εδώ πέρα. Η παρακαταθήκη του κίνηματος Occupy είναι ότι εμπλέκονται στα άτομα, νέα άτομα στο κίνημα, δημιουργούνται φιλίες που διατηρούνται ακόμα και συνεχίζουν τις δράσεις. Και αυτό είναι ένας λόγος ενάντια στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί ήταν μέσα σε μια στρατιωτική ζώνη, άρα έχουν να συχνά σε αντιπαράθεση με τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να στήσουμε. Η κατάληψη έδειξε με παρέμβαση της αντιτρομοκρατικής από την ελληνοκυπριακή πλευρά, να πούμε. Ενώ η κατάληψη ξεκίνησε μόνο ως κατάληψη δρόμου με τσατήρια μέσα στον δρόμο, εξελίχθηκε σε κατάληψη και των δίπλα κτηρίων που ήταν μέσα στην πράσινη γραμμή και δημιουργία του που είπε ευγενία πολιτιστικό κέντρο, ραδιόφωνο, το οποίο δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Και μετά προφανώς υπήρχε μια μηχανία γενικά από τις αρχές και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και κυρίως των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι δεν έξαναν πρώτα να χειριστούν την κατάσταση, διότι ήταν μια ζώνη στην οποία δεν μπορούσαν να δράσουν ουσιαστικά ούτε οι αρχές από τον Νότο, ούτε από τον Βορρά. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν είχαν την αρμοδιότητα να κάνουν κάτι για το ζήτημα. Οπότε δημιουργήσε σε όλες τις βαθμίες της εξουσίας μια μεγάλη αμηχανία. Και προφανώς η παρέμβαση της δικής μας της αντιτρομοκρατικής ήταν μια παρέμβαση που είχε να κάνει μια ίσως υπόγεια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών που επέτρεψε να μπει η αστυνομία στην νεκρά ζώνη. Φυσικά μετά να πούμε ότι ήταν πρόεδρος ο Χριστόφιας, ο οποίος μετά βγήκε και είπε εγώ δεν ήξερα τίποτα. Μάλλον ότι ήταν μια δουλειά που έκανε ο υπουργός δικαιοσύνης, ξέρω εγώ, από μόνος του. Πράγμα που μάλλον δεν ισχύει. Μάλλον για να γίνει το πράγμα χρειάζεται μια συμφωνία κορυφής για να γίνει τέτοια παρέμβαση. Διαφορετικά θα γίνονταν πόλεμος βασικά. Έως πάνω. Απλώς και για τις καυτές λεπτομέρειες. Να συνεχίζω. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να στήσουμε ένα κοινό αντιμετάλλευση υποδίκτυο. Η Κύπρος είναι η 7η πιο στρατιωτικοποιημένη χώρα περιοχή στον κόσμο. Έχουμε στρατούς στην Κύπρος, το μέγεθος που ξέρετε, ένα εκατομμύριο άνθρωποι που είμαστε εκεί. 6 στρατοί, περίπου 6.000 στρατιώτες, εξαιρετικός, περίπου. Στην Κύπρο η θητεία είναι υποχρεωτική, τα πόδια πάνε στρατό στα 18 του, εδώ να πάει και μετά, όπως εδώ. Παλιά ήταν 26 μήνες, μετά είναι 24, τώρα είναι 14. Οι άντρες, όταν τελειώνουν το στρατό, είναι εφεδροί και έχουν όλοι σπίτι τους ένα όπλο. Είμαστε στρατόπεδα εκεί προς και προς το Βορρά και στο Νότο. Γενικά η ζωή στην Κύπρο είναι στρατικοποιημένη, η καθημερινότητα μας είναι στρατικοποιημένη. Και προσπαθούμε να στήσουμε αυτό το κοινό αντιμεταλλευτικό δίκτυο που ασχολείται με θέματα αντισυνήθισης, αποστρατικοποίησης, με θέματα στρατιωτικών δαπανών. Και μια από τις δράσεις που κάνουμε κάθε Φεβράρι, τώρα επίκειται η επόμενη, είναι η πορεία για μια αποστρατικοποιημένη εκκλησία. Ήταν αρχικά πρωτοβουλία του Τουρκοκυπριακού Κόμματος ΓΚΒ, Κόμμα Νέα Κύπρος, του μικρού κινηματικού κόμματος. Από το 2011, σε συνεργασία με άτομα του αντιφασιστικού χώρου και της εξωτερικής αριστεράς και η ευρυπαϊκή κοινότητα, και το αίτημα για αποστρατικοποίηση της Λευκοσίας και φυσικά ολόκληρης της Κύπρου. Αρχικά κάναμε χωριστές ταυτόχρονες πορείες, δηλαδή κάναν πολύ στο βορρά και στο νότο και συναντιόμασταν κάπου απέναντι που να μπορούσαμε να ακούμε τον άλλο, να τον βλέπουμε όχι. Μετά το 2015 οι πορείες αυτές συναντήθηκαν στην νεκρή ζώνη και πέρσι έκανα μια κοινή πορεία που διέσχισε, που πήγε από τον βορρά στο νότο ξαναπαλή. Και κάτι τέτοιο θα κάνουμε και φέτος. Η άλλη δράση που κάνουμε είναι κάθε Αύγουστο. Στις 14 Αυγούστου που είναι η επέτειος της δεύτερης εισβολής, τοπικής εισβολής, κάνουμε την αντιμιλταριστική ειρηνική επιχείρηση, ονομάζεται. Αρχικά ήταν πρωτοβουλία του Κυπριακού Ομάδου, στη συνέχεια γίνεται σε συνεργασία πάλι. Και ο τίτλος είναι ειρωνικός, η τουρκοκυπριακή, η τουρκική εισβολή είχε το κωδικό για χέρ πάει διακοπές και την, στο τουρκικό αφήγημα ονομάζεται η ειρηνευτική επιχείρηση, δεν είναι, η ειρηνευτική επιχείρηση. Οπότε ονομάσαμε την συναυλία που κάνουμε κάθε Αύγουστο αντιμιλταριστική ειρηνική επιχείρηση και χρησιμοποιούμε αυτό το σύμβολο που αποδομεί το σύμβολο που υπάρχει έξω από κάθε στρατόπεδο που είναι ο στρατιώτης με το όπλο και λέει απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών. Εδώ είναι η στρατιωτική ζώνη. Και φτάνω στο σήμερα, τον Οκτώβριο του 2016, κάποια άτομα από τον αντιπροσωπευτικό χώρο και από τον αριστερό αντιπροσωπευτικό χώρο και άρχισαμε την αριστερή κίνηση «Θέλω Ομοσπονδία», έτσι ονομάζεται. Και είναι η αριστερή κίνηση «Θέλω Ομοσπονδία» είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να προωθήσουμε την Ομοσπονδία και την επανένωση. Γιατί το ονομάσαμε «Θέλει Ομοσπονδία»? Γιατί η Ομοσπονδία ακόμα και σήμερα δεν αρθρώνεται, δεν αρθρωνόταν ως πρόσφατα, παρόλο που είναι η βάση λύσης του Κυπριακού. Γιατί για εμάς η Ομοσπονδία δεν είναι ένας οδηγός συμβολισμός, τον οποίο μας υποχρεώνουν να δεχτούμε, όπως λένε ακόμα και αυτοί που δεν δέχονται στην Κύπρο. Για εμάς η Ομοσπονδία είναι η ιδεατή υπό τις περιστάσεις λύση. Είναι η λύση στην οποία καταλήξαμε λόγω των ιστορικών πραγματικότητων. Είναι αυτή που μπορεί να αναιρέσει τον διαχωρισμό, τη διχοτόμηση, είναι αυτή που μπορεί να μας ανοίξει δρόμους για περαιτέρω τους αγώνες, που θα ενισχύσει τους αγώνες μας. Οπότε γι' αυτό και το όνομα αυτής της κίνησης. Στην ουσία προσπαθούμε να έχουμε παρουσία στον δρόμο, παρουσία στο διαδίκτυο και να παραγάγουμε ενημερωτικό υλικό, όπως αυτό εδώ πέρα. Είναι μια πιο mainstream στρατεία που κάνουμε. Εδώ πέρα, ας πούμε, μαζέψαμε 18 ερωτήματα σχετικά με την Ομοσπονδία και προσπαθούμε να τα απαντήσουμε. Να σας δείξω λίγο κάποιες από τις δράσεις μας. Μια από τις πρώτες δράσεις είναι να πάμε να πουλήσουμε τους Ελληνοκύπρους και τους Τουρκοκύπρους απορριπτικούς πάνω στις βαρέλες, στα οδοκράματα, γιατί γι' αυτό είναι κάποιες βαρέλες. Ήδη βλέπουν τεχτά στον Παπαδόπουλο, κάτι απορριπτικούς του ενδιάμεσου, που λεγόμενο ενδιάμεσου χώρου, τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι απλώς κούκλα πάνω στον τοίχο μας. Έχουμε κοντζέ, θα σου δείξω τώρα, σε λίγο. Εδώ πέρα, κάτι άλλο που κάναμε, κατά την περίοδο, αυτή η εβδομάδα εδώ το μόνο, οι συνομιλίες του Μόνου Πελεράν είχαν στήσει μια βαρέλα με φωτιά στο σεβαδόφυρα μας στο Μορφέα και μαζευόμαστε εκεί κάθε βράδυ και το ονομάσαμε οι φωτιές της λύσης. Η ιδέα με τις φωτιές υπάρχει, είναι τουρκοκυπριακής προέλευσης. Το 2002 οι Τουρκοκύπροι γύρισαν με φωτιές σχεδόν όλα τα χωριά, μέσα στα πλαίσια των κινητοποιήσεων τους τότε. Οπότε από εκεί ήθελα να συνεχίσουμε να κρατήσουμε λίγο το νήμα. Έχω αυτοκόλλητα, για παράδειγμα εδώ πέρα, αυτό το που τον αγκάμα μας στην Καρπασία, από τον αγκάμα μας στην Καρπασία, ο αγκάμας είναι από εδώ, στην Πάχο μετά, η Αταπαρχία είναι και σε όλους πάνω. Από τον αγκάμα λοιπόν στην Καρπασία δεν είναι ομοσπονδία. Ο αγκάμας στην Καρπασία είναι δύο περιοχές που δέχονται τώρα επίθεση από το Μιχαλαιό, προσπαθούν να το ξαναπτύξουν. Και στις δύο πλευρές υπάρχουν κινήματα που προσπαθούν να αποτρέψουν αυτή την ανάπτυξη. Και θέλουμε μέσα από τέτοια αυτοκόλλητα διαφύσεις, θέλουμε να πούμε ότι η Ομοσπονδία για μας θα διανοίξει δρόμους για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε μαζί αγώνες και για άλλα θέματα πέρα από τον εθνικισμό, όπως για παράδειγμα το περιβαλλοντικά θέμα. Εδώ πέρα ένα άλλο για την επανένωση της Λευκοσίας, που θεωρούμε ότι είναι σύμβολο για μας η επανένωση της Λευκοσίας. Να πούμε από το τέλος ότι η Κύπρος έχει 2 ώρες. Η τουρκοκυπριακή ηγεσία αποφάσισε να κρατήσει την ώρα Τουρκίας. Οπότε μετά το καλοκαίρι δεν άλλαξε η ώρα. Οπότε η πόλη έχει αυτή τη στιγμή η Λευκοσία έχει 2 ώρες. Η νότια ώρα και με μια ώρα διαφορά. Δηλαδή, θέλω στην κοροχρονιά και φτάσαμε τον νέο χρόνο, 2 φορές. Επίσης, μπορείς να ταξιδέψεις πίσω στον χρόνο, αφήνει. Εδώ πέρα, κάνω μια σειρά από αυτοκόλλητα εικόνες στο διαδίκτυο πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι της τουρκοκύπριας ποιήτριας, Νασέ Γιασίν. Η δική μου πατρίδα έχει μοιραστεί στα πιο κομμάτια που πρέπει να αγαπώ, που μελοποιήσουμε ο Μάριος Στόκας. Και έχουμε παραφράσει λίγο το δικό μου ρολό, έχει μοιραστεί στα πιο από τα δυο ρολόγια πρέπει να φορώ, να κοιτώ και να βλέπω. Εδώ πέρα θα σας δείξω δύο τρία αυτοκόλλητα που στην ουσία, όχι αυτοκόλλητα, πώς θα λέμε, memes, οι εικόνες που ανεβάζουν στο διαδίκτυο τέλος πάντων. Του στόχου έχουν την κριτική προς τις μητέρες πατρίδες. Αυτό είναι, νομίζω, μετά το μόνο πελερά, που ήταν κάτι τόσο φωτιάστηκε. Mothers leave the key alone. Εδώ πέρα είναι, γενικά προσπαθώ να τρολάρω διάφορα. Εδώ πέρα είναι ο Τσίπρας με τον Ερντογάν. Είναι λίγο πριν τη Γενέβη, που έπαιξε αυτό το περσίδι αν θα πας, δεν θα πας και πες μου αν θα πας και δεν σου λέω. Έγινε αυτό, λέει γιατί να πάει τελικά, που θα πας τελικά, λέει ο Ερντογάν, δεν σου λέω εσύ. Και λέει ο Τσίπρας, αφού δεν μου λες, εσύ δεν θα σου πω εγώ. Αυτό να όγκοντας, Πασανία. Εδώ είναι μετά τις δηλώσεις του Κουτιά, μετά τη Γενέβη, πρόσφατα. Να τα περάσω από τώρα. Αν δεν σας ενδιαφέρει, μπορείς να σας ενδιαφέρω. Εδώ είναι ένας τύπος και μια διαδήλωση που οργάνωσε το ΆΡΔΕ, το Κεντρικό ΆΡΔΕ στην Κύπρο και σε άλλες πόλεις πρόσφατα. Το φωνάζαν εκεί πέρα έξω από το κρατικό της στην κατάρτιση της Κυριακής Δημοκρατίας, κρατώντας βέβαια ελληνικές σημαίες. Κάποια από τα ένας από τους στόχους μας είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Η Εκκλησία έχει γεγονικό ρόλο στην Κύπρο. Σχεδόν κάθε μέρα το ακούμε στην τηλεόραση. Οπότε ένας από τους στόχους μας είναι αυτός. Και μια άλλη σειρά από αυτοκόλλητα ήταν παρεμβάσεις. Έχουν να κάνουν το πώς βλέπουμε εμείς στην Ομοσπονδία, ότι δηλαδή θα υπάρχει αποστατικοποίηση. Συγγνώμη. Ότι επιτέλους θα αλλάξει το κυρίαρχο μυστικό αφήγημα, γιατί βαρεθήκαμε από την ιστορία. Ότι θα διανυχθούν αγώνες και για άλλα θέματα περιβαλλοντικά. Εδώ πέρα βλέπετε είναι λατομείο στα βουνά της Πάφου και στα βουνά της Πεδραφύλου. Και τελειώνω. Αυτή η φωτογραφία είναι από την τελευταία δημιουργική κινητοποίηση που έγινε στη νεκρή ζώνη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενέβη, στο τέλος αυτής της κινητοποίησης, αφού είχαν φύγει και φύγει ο περισσότερος κόσμος, εμφανίστηκαν φασίστες, όχι πολύ, καμία εικοσαριά, τους ήρθαμε στην οδεία αστυνομίας, στον χώρο όπου ήμασταν, και προκυλάκησαν τον κόσμο που έφευγε, έβριζαν τον Πόσποη, θα σας βιάζουν οι Τούρκοι και όλα αυτά. Έφυγαν. Ο στόχος, δηλαδή, βλέπουμε ότι αρχίζουν οι φασίστες να κατεβαίνουν στον δρόμο και θα συνεχίσουν όσο πλησιάζουμε στη λύση, αν τελικά πλησιάζουμε, θα αυξάνεται η παρουσία τους στον δρόμο και θα αυξάνουν οι προσπάθειές τους να τρομοκρατήσουν τους ανθρώπους για να μην αποκριθούν τη λύση, το ενδεχόμενο της λύσης. Και εμείς, η απάντησή μας αυτό είναι η παρουσία στον δρόμο. Πρέπει να κατακομπλήσουμε την παρουσία μας στον δρόμο, μόνο αυτή είναι μόνο έτσι μπορούμε να συνομιλωτήσουμε. Κύπρο ήταν βαρύ και γερεμές, η ειρήνη στην Κύπρο δεν θα εμποδιστεί. Σας ευχαριστώ και λιώμερο. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια κουβέντα, αν υπάρχουν ερωτήματα που μπορούν να υποθούν και αν υπάρχουν και υποθέσεις που μπορούμε να ξεκινήσουμε βασικά. Θέλει κάποιος να πει κάτι. Να συμπληρώσει ή να διαφωνήσει. Κυρίως. Κυρίως να διαφωνήσει, να εκκρίνουμε στη συζήτηση. Γιάννη, αν μπορείς να έρθεις εδώ στο μικρόφωνο. Απολογητή για αυτά τα αισθήματα. είναι ok με τον εαυτό του και ok με τους άλλους. Λοιπόν, περνάω σε αυτά τα οποία υπόθηκαν εδώ, έχω έτσι, ήταν πάρα πολλά. Βέβαια, εγώ ήμουν με εναντίον του κυρίματα. Έχω πάει αρκετές φορές στην Κύπρο, έχω εμπειρίες από την Κύπρο. Απλά και μόνο πιστεύω ότι θα έπρεπε οι φίλοι από την Κύπρο να αναφερθούν σε αυτή την διαδρομή, η οποία στα διεθνή όργανα κατέληξε σε αποδοκιμασία της Τουρκίας, σε επανειλημμένες αποδοκιμασίες της τουρκικής εισβολής, σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε αποφάσεις της Συνέλευσης των Ανταμεριστών. Και βέβαια είχαμε τη γνωστή εξέλιξη που οδήγησε στην εγκατάσταση των 40.000 περίπου, δεν ορκίζομαι για το μέγεθος, 40.000 στρατιωτών στην Κύπρο και μάλιστα φτάνουμε σήμερα στη Γενέβη όπου η Τουρκία αρνείται να αποσύρει αυτές τις 40.000 ή θέτει το ζήτημα της απόσυρσης με ορισμένη δοσολογία κτλ. Πιστεύω, ας πούμε, ότι ένα υγιές αντιμιλιταριστικό ένστικτο θα έπρεπε να λέει ότι εάν κάποιος, αν από κάπου θα έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτή την αντιμιλιταριστική παρέμβαση, θα είναι, ας πούμε, προφανώς ο τουρκικός παράγοντας. Έτσι. Δεν θέλω να εμπλακώ σε μια συζήτηση έτσι, συγκριτικών αναφορών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και να πω, ξέρεις, στην Τουρκία, ας πούμε, οι Κούρδοι δεν αναγνωρίζονταν ως μειονότητα και μιλάγανε μέχρι πριν από 10 χρόνια για Ρεσίβιους Τούρκους και από μια καλά να πει κάποιος άλλος, ναι, ξέρεις, το ίδιο γίνεται και για την τουρκική μειονότητα της Τράκης και διάφορα άλλα τέτοια. Τα οποία δεν έχουν νόημα στη συζήτηση, δεν μπαίνουν στην κυρίως συζήτηση. Στην κυρίως συζήτηση υπάρχουν δύο διαστάσεις, τρεις διαστάσεις. Υπάρχει μια ιστορία αδιαφυσή. Η παρέμβαση της τουρκικής πλευράς. Υπάρχει η υπόθεση των εγγυήσεων και της παρουσίας στρατών στο νησί. Υπάρχει η υπόθεση του εσωτερικού καθεστώτου. Λοιπόν, ακούστε πολλά και διάφορα για την Ομοσπονδία. Πιστεύω ότι η έννοια Ομοσπονδία δεν είναι μία έτσι τυχούσα, ένα τυχόν νόημα, αλλά έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Επειδή εδώ προφανώς δεν είναι σεμινάριο για να αρχίσουμε μία αναφορά στα θέματα των πολιτιακών σχηματισμών, θα πρέπει να πούμε ένα μόνο πράγμα, η θέση εδώ, μία επικεφαλίδα, η οποία είναι η εξής. Ομοσπονδία σημαίνει πολιτική ισότητα των κοινωνίων, αλλά και ισότητα των πολιτών. Σημαίνει αυτό το διπλό καθεστώς. Όταν, ας πούμε, υπάρχει πολιτική ισότητα μεταξύ κοινοτήτων και ταυτόχρονα οι πολίτες δεν έχουν την ισότητα, έτσι, αυτό λέγεται συνομοσπονδία. Δεν είναι ομοσπονδία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συλλογικότητα που συγκροτεί αυτό το πολιτιακό μέγεθος, αυτή την πολιτιακή οντότητα, έχει δικαίωμα να προβάλλει βέτο και να ακυρώσει διάφορες αποφάσεις του άλλου μέρους και διάφορες διαθέσεις του άλλου μέρους. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι το πολύ μπορεί να φρενάρει μια ορισμένη εξέλιξη. Στην πραγματικότητα όμως είναι διχαστικό, γιατί έτσι έγινε το 1963 όταν προβλήθηκε ένα βέτο από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Η ελληνική πλευρά δεν το αποδέχτηκε το βέτο, παρά διαβεβαίως ότι ήταν οι φρέσκες συμβολίες της Κυπριακής και κατέληξε βέβαια σε μια σύγκρουση και με βαρέω στην Κρήμα κτλ. Τι είναι οι παρεμβάσεις επομένως, ορίστε. Ήταν από κάτω πιο λίγο. Δηλαδή να σταματήσω να μιλάω. Να σου πω κάτι. Λες τη μέση τη μαθήση, η οποία είναι πολύ γνωστή. Και είναι γνωστή από παντού. Εγώ προτείνω το εξής. Να κάνουμε εδώ πέρα ένα κάλο. Να πούμε πώς ξέρουν τα γεγονότα του 1963. Γιατί έχω την αίσθηση ότι προσπαθούν να διακόψεις, ας πούμε. Καταλάβεις. Αυτό θέλετε να κάνετε. να περιορίζονται τις παρεμβάσεις, να τις ακυρώνονται δηλαδή. Θα σας απαντήσουμε, μην ανησυχείτε. Αλήθεια, εγώ συμβαίνω πολλά πράγματα. Είπατε αρκετά. Κι άλλα, αργότερα. Αλλά δεν θέλω να μιλήσουμε πολύ πάνω. Θες μήπως να πάρεις το λόγο τώρα να συνεχίσεις. Δεν ξέρω αν θέλω τα παιδιά θα έρθουν. Όχι, γιατί... Να πάρουμε μερικές και αυτά. Θέλεις το μικρές τοποθετήσεις. Νίκου να πάντα με ένα-ένα να πάρουμε, όχι. Όχι, από πλά. Αν θες θέλα... Κανένας δεν εμφανίστηκε να τον ζητήσει τον λόγο. Τώρα ήταν όλοι. Έκανες μάλλον... Όχι, έθεσες μάλλον και ένα ερώτημα. Θες να συνεχίσεις, Γιάννη, θες να πεις κάτι άλλο. Γιατί αυτό το πράγμα είναι η πρώτη φορά συμβαίνει. Έχω πολλές φορές στον νοσότρος και αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Λοιπόν, έλα καλύτερα να ολοκληρώσεις αυτό που θέλεις να πεις, Γιάννη, για να μπορέσει να γίνει και καλύτερη συζήτηση. Και συγγνώμη, ωραία. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ζήτημα των εγγυήσεων σε αυτή την κατάσταση και το ζήτημα του εσωτερικού καθεστώτος. Είναι φανερό ότι το εσωτερικό καθεστώς, για να έχει ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά, πρέπει να συνδυάζει αυτές τις δύο ισότητες. Την ισότητα των κοινωνίων και την ισότητα των πολιτών. Αυτό εν μέρει διαδραματίζεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εξωτερικό καθεστώς, όσον αφορά το καθεστώς των εγγυήσεων, σημαίνει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων πριν από όλα, πριν από οτιδήποτε άλλο. Σημαίνει το δικαίωμα της χώρας να αυτοκαθορίζεται. Σημαίνει το δικαίωμα, ας πούμε, να οι εγγυήσεις που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ και οποιοδήποτε άλλος οργανισμός, αυτές να είναι ενισχύ και όχι οποιοδήποτε άλλος. Πολύ φοβάμαι ότι στην Κύπρο, ενώ είναι ένα ισχυρό κίνημα επανένωσης και να υπάρχει μια γενικά φιλική διάθεση μεταξύ των δύο κοινωνίων, ότι όλη αυτή η ενέργεια χάνεται από τη στιγμή που εντάσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον του υπεριαλισμού, ο οποίος υπεριαλισμός στοχεύει στην αποδόμηση διαφόρων κρατών, στην αποδόμηση διαφόρων κοινωνίων και έχει ειδικές επιδόσεις, γιατί μέσω αυτής της αποδόμησης, όπως έκανε στην Λιβύη, όπως επιχείρησε και στη Συρία και αλλού, μπορεί ας πούμε να προωθεί τα σχέδιά του. Αν δεν το βλέπει κανένας αυτό, αν δεν προβληματίζεται πώς ένας αντιεξουσιαστής, ας πούμε, μπορεί να έχει ταυτόσιμες απόψεις με τον Πρόν Πεντή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους Αμερικανούς, πώς αυτή η βιάση για την επανένωση του νησιού εισρέει στο ίδιο ρεύμα στο οποίο κινούνται και αυτοί, αν δεν μπαίνει σε σκέψεις, εντάξει, δεν θα την καταστώ το Ελένη όταν σε δύο να την διευθύνσω, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά όμως, είτε το είπε ο Ελένη, είτε οποιοδήποτε άλλος, αυτό το πράγμα ισχύει. Αυτά θέλω να πω από τα χιλιάδες πράγματα που θα έπρεπε να πω και τα οποία κανένα στην αρχή δεν ενδιαφέρει να πάει να μιλήσει. Λοιπόν, ελπίζω, πάντως χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια, είναι πραγματικά πολύ φιλότιμη και πολύ καλή, για να ανοίξει έτσι ένας διάλογος, γιατί διαπιστώνω ότι υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι στο σκηνικό, δεν πρέπει. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Μαρία. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Είναι γνωστές οι απόψεις που εκφράζονται γύρω από αυτό το θέμα από ένα κομμάτι της αριστεράς κυρίως και οι αφιβολίες που πείθονται για το πολιτιακό σύστημα στη μετά τη λύση εποχή. Εμείς έτσι αλλιώς με διαφορούμε. Εμείς είμαστε αντιεξουσιαστές, έτσι αλλιώς η σχέση μας με τις κρατικές ζωμές είναι διαχωρισμένες. Μας ενδιαφέρει το κίνημα και το κίνημα κοινωνικής απελευθέρωσης. Το ερώτημα που που τίθεται και το έβαλα και στην παρέμβαση μου, είναι αν το νέο περιβάλλον που δημιουργείται είναι καλύτερο για το κίνημα ή όχι. Και σε, αυτή την απάντηση δώσαμε την απάντηση. Σε αυτήν την ερώτηση δώσαμε την απάντηση που εξηγήσαμε πριν. Όλα αυτά τα ζητήματα που έθεσες αφορούν σχέσεις κρατών, ακόμα και ο υπεριαλισμός. Είναι μια θεωρία που αφορά σχέσεις κρατών. Ένα κίνημα από τα κάτω, δηλαδή θα απαντήσει καλά οι ανάγκες του υπεριαλισμού δεν εξυπηρετούνται και με την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή, ο υπεριαλισμός δεν κάνει το παιχνίδι του στην περιοχή με την παρούσα κατάσταση. Το κάνει. Εμείς στην παρούσα κατάσταση έχουμε κάποιους περιορισμούς που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη διαχωρισμό του νησιού, με την παρουσία των στρατευμάτων, με τις εξουσίες, τις παράλληλες που υπάρχουν, οι οποίες δεν αποτρέπουν τη δυνατότητα ενός κινήματος να αναπτυχθεί, διότι είναι ο κόσμος εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση γύρω από τον εθνικισμό. Δεν επιτρέπει στους από κάτω να ενωθούν απέναντι στο σύστημα εξουσίας. Ας πούμε, σε αυτό το ερώτημα να απαντούμε ναι, το περιβάλλον μιας λύσης με όλα τα μειονεκτήματα που πιθανόν να έχει και σε πολλά που του τα ανάφερες θεωρούμε ότι το νέο περιβάλλον θα είναι καλύτερο για την ανάπτυξη του κινήματος. Αυτή είναι η απάντηση, είναι χοντρικά σε αυτό στους ενδιασμούς που θέλετες. Τώρα, ποιος θα κερδίσει περισσότερη εξουσία στο κεντρικό κράτος και αν θα είναι ομοσπονδία ή συνομοσπονδία. Τούτα είναι ερωτήματα που τίθονται σε γύρους που διαχειρίζονται το κράτος. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν ο πρόεδρος είναι ή αυτός που ασκεί την εξουσία, αν είναι ο Ελληνοκύπριος μπάτσος ή Τουρκοκύπριος μπάτσος ή Ελληνοκύπριος πρόεδρος, πάμε πιο κεντριά, ή Τουρκοκύπριος. Μας ενδιαφέρει το περιβάλλον που δημιουργείται και αν το νέο περιβάλλον είναι ευνοϊκότερο για το κίνημα. Στα ίδια ρυθμίματα πρέπει να πω, τέθονται διάφορα κινήματα, ας πούμε το κουρδικό που ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή στη Συρία, παραδείγματος χάρη, που έγινε και λίγο η Ροζάβα, λίγο πρότυπο για τα κινήματα ως κίνημα αντίστασης και η δομή του ίδια και ο τρόπος που λειτουργεί. Αναγκάστηκε, έχοντας αναδράσει σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, να συμμαχίσει με τους Αμερικάνους, ας πούμε. Τον το πράγμα, όλοι βρεθούμαστε σε δύο διλήμματα συνέχεια. Δηλαδή, όπως και οι αναρχικοί στο Ισπανικό Εμφύλιο, αναγκαστήκαν να μπουν στην κυβέρνηση για να μπορέσουν να υπάρξουν και να λειτουργήσουν θετικά σε ένα περιβάλλον που είχαν συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Και η Σοβιετική Ένωση για να μπορέσει να σταθεί μετά την Επανάσταση αναγκάστηκε να κάνει συμφωνία με την Γερμανία. Δηλαδή η θεωρία ναι, λέει κάποια πράγματα, αλλά παράλληλα έχει μια ιστορική συγκυρία την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ως κίνημα για να υπάρξει και να πάει παρακάτω. Και τις συγκεκριμένες συνθήκες έχουμε να αντιμετωπίσουμε εν τούτη στιγμή στην Κύπρο. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση η οποία διαρκεί σχεδόν έναν αιώνα, μια εθνικιστική σύγκρουση μεταξύ των δύο κοινωνίων, οι οποίες οι δύο εθνικισμοί είχαν διαφορετικούς στόχους. Έγινε μια προσπάθεια να συμβιβαστούν τα πράγματα από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρήθηκε όμως τους εθνικισμούς ως μεταβατικό στάδιο για υλοποίηση των στόχων του, η οποία ήταν η ένωση με την Ελλάδα και η διχοδόμηση από την τουρκο-κυπριακή πλευρά. Αλλά έγινε τούτη σύγκρουση η οποία οδήγησε στον πόλεμο, στο πραξικόπημα και στον πόλεμο του 1974. Επεράσαν 40 χρόνια και έχουμε τούτα δεδομένα μπροστά μας. Δηλαδή η μόνη λύση η οποία μπορεί να ξεπεράσει το στάδιο το οποίο δημιούργησε μια στατικότητα και στο κίνημα, εν τούτη λύση που αποδέχονται και οι δύο πλευρές. Και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να μπούμε στο επόμενο, σε μια επόμενη φάση και κοινωνικά, για να μπορέσουμε το πράγμα που ονομάζουμε κίνημα να εξελιχθεί και να δράσει απαλλαγμένη από την σύγκρουση, την οποία πραγματικά παίρνει μας πίσω συνέχεια. Δηλαδή, όλα αυτά που αναφέραμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί δεν είχε παρεμιστήριο η Κύπρος, γιατί ήταν, ας πούμε, γεγονότα αστεία. Διότι υπήρχε πολιτική απόφαση ότι αν γίνουν κυπριακά πανεπιστήμια, ένα παράδειγμα τώρα της πλάκας, οι Ελληνοκύπροι δεν θα έρχονται στην Ελλάδα να σπουδάσουν και θα χάσουν την ελληνικότητά τους. Το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο λειτουργήσε το 92. Ξέρω εγώ, στα δικαιώματα, ξέρω εγώ, το νομοφιλοφύλλο, μα αγεμώσουμε πούστιδες, ποιος θα βγαίνει στο στρατό και πώς θα... Ενώ το εθνικό ήταν πάντα εκεί να κόφει ούλες τις διεκδικήσεις του κοινωνικού κινήματος και του εργατικού κινήματος, εννοείται. Ξέρω εγώ, μετά τον πόλεμο, ξέρω εγώ, έχουμε ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το οποίο επικαλείται συνέχεια εξουσία για να πολεμά το κίνημα. Τούτη είναι η λογική μας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το πράγμα, μια λύση τώρα θα ξεπεράσει διάφορα τέτοια ζητήματα και θα επιτρέψει σε ένα κίνημα κοινωνικής απελευθέρωσης να λειτουργήσει σε έναν καλύτερο περιβάλλον. Συγγνώμη αν είμαι ακριβώς, αν είμαι λίγο... Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, διότι σημεία πάνω σε αυτά που είπατε. Είχατε κατάλαβα καλά, είπατε ότι σε μια ομοσπονδία υπάρχει βέτο. Η ομοσπονδία είναι. Ναι, αλλά ήταν να έρχονται να κλείνει επίσης. Βέτο υπήρχε το 1960. Κάτι άλλο, η πολιτική στην Κύπρο και στην Ελλάδα θέλουν το θέμα της αποστατικοποίησης με έναν τρόπο, λένε ότι πρέπει να αποχωρήσουν τα στρατεύματα πριν και μετά να αρχίσουν τις συνομιλίες. Είναι ένας τρόπος για να παγώσεις τις συνομιλίες και να είναι η κατάσταση όπως είναι. Ένα σημείο πάνω στο θέμα του υπεραλισμού έχει πει και ο Μάριος ότι τα υπεραλιστικά συμφέροντα εξυπηρετούνται μια χαρά και τώρα και χωρίς λύση και με δικοδόμηση. Μια χαρά θα τα βρουν. Το 2004 μετά την απόλυτη του σχεδίου ΑΝΑ, τι έχουμε το 2004 σχέση με αυτό το θέμα. Η Κυπριακή Δημοκρατία εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία έχουμε τον έλεγχο από το βορειοευρωπαϊκό κεφάλαιο. Και η Κυπριακή Δημοκρατία συνάπτει συμμαχία στρατιωτική και οικονομική με το Ισραήλ, για παράδειγμα. Οπότε από αυτό το επιχείρημα ως την Ομοσπονδία, γιατί η Κυπριακή είναι υπεραλιστική, τα σχέδια βασισμένα στην ομοσπονδία είναι υπεραλιστικά, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων δεν στέκει. Και πρέπει. Όχι, απλώς λέω να αφορμή το σχόλιο σας, αυτό το καταθέτω αυτό. Και δεν μας λένε αυτοί που φράζουν αυτό το επιχείρημα, ποιο είναι το πλάνο, δηλαδή με τη συνέχεια της διχοτόμησης ή την εδραίωση, πώς θα εκτιμηθεί ο υπερασπισμός. Δεν έχουμε, δεν παίρνουμε απάντηση ποτέ από αυτό, για αυτό το θέμα. Αυτά. Φίλε, πώς σε λένε τώρα. Παυσανία, θες να έρθεις να μας πεις και εσύ, την παρατήρησή σου. Δεν είναι ωραία. Χωρίς να... νομίζω ότι στην Κύπρο έχουμε ένα παράδοξο. Είμαστε εν έτη 2017 και μιλάμε για τη συγκρότηση ενός κράτους, κάτι που στην Ευρώπη γινόταν ένα αιώνα πριν τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, θέτει ένα σημαντικό ζήτημα, μάλλον σε σχέση με την Ελλάδα το πιο σημαντικό ζήτημα, είναι το γεγονός ότι οι διάφορες πλευρές του πολιτικού φάσματος στην Ελλάδα, και ειδικά της αριστεράς και ειδικά του πατριωτικού χώρου, προβάλλουν, κατά τη γνώμη μου, στην Κύπρο το δικό τους φαντασιακό προς το ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος να φτιαχτεί ένα νέο κράτος τώρα. Μια νέα κρατική οντότητα δηλαδή. Όμως πολλές φορές οι αναγνώσεις αυτές του Κυπριακού εφορμούν τελικά από τα πάνω, νομίζω. Δηλαδή, τι εννοώ, εφορμούν δηλαδή από μια πλευρά που κοιτάει το θέμα αφιψηλού, συζητάει για το ποιες θα είναι οι διαδικασίες που θα θέτει το κράτος, πώς θα λειτουργεί το κράτος κτλ. Αλλά τελικά αγνοούν τις βιωμένες πραγματικότητες του νησιού. Αγνοούν το πώς έχουν μεγαλώσει οι άνθρωποι εκεί. Αγνοούν το γεγονός ότι η Κύπρος, μάλλον στην Κύπρο, η διαχείριση της πολιτικής ελίτ του κυπριακού προβλήματος ήταν συνέχεια ένα πρόβλημα στην ανάπτυξη των κινημάτων. Οι άνθρωποι αυτοί που ζουν εκεί και εγώ που έχω ζήσει εκεί, καταλαβαίνουν ότι ένας τρόπος για να τερματιστεί αυτό είναι να τελειώσει ο διαχωρισμός. Να τελειώσει ο διαχωρισμός με ομοσπονδία με ομοσπονδία. Αν το άλλο είναι η διχοτόμηση, ναι, προφανώς, με ομοσπονδία. Ούτως ή άλλως σε ένα δημοψήφισμα δεν θα συμφωνούμε με όλους που έχουν πάρει τη δικιά μας πλευρά. Έτσι δεν είναι. Τώρα ο Λένιν δεν ξέρω τι έλεγε, πραγματικά δεν τον έχω διαβάσει, ποσό με ενδιαφέρει. Αλλά ναι, μερικές φορές μπορεί και ο εχθρός να χειροκροτάει. Τι να κάνουμε. Εγώ αυτό που προτείνω είναι αυτοί που θέλουν να πάρουν θέση σε σχέση με το Κυπριακό να εμπιστευτούν τους συντρόφους τους στην Κύπρο, αν έχουν. Γιατί πολύ λίγοι Έλληνες, ξέρω εγώ, έχουν σχέση με την Κύπρο, αλλά παρόλα αυτά μιλάνε για την Κύπρο. Δεν μιλάνε για εσένα. Και αυτό είναι που με εκνευρίζει περισσότερο από όλα. Το άλλο θέμα που έχω δει, επειδή εγώ είμαι μισός Κύπριος, στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει μια τρομερή αμφιθυμία απέναντι στο Κυπριακό. Δηλαδή, ενώ την μία πλευρά βλέπεις διάφορους Έλληνες να εκφράζουν μια και ρατσιστικές απόψεις για τους Κυπρίους, όχι είναι πλούσιοι, όχι ακόμα στα πανεπιστήμια μας, όχι τι είναι αυτά που μιλάμε, δεν καταλαβαίνω. Με το που εμφανιστεί η Τουρκία στη μέση, α, και η Ελλάδα είναι και η Κύπρος είναι και η Ελληνική και τέτοια. Κάτσε ρε μεγάλε, να πούμε τώρα, ξέρει. Δηλαδή, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι ως Έλληνες πρέπει να μιλάμε προσεκτικά για την Κύπρο. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος να πείτε. Κυριολεκτικά ότι δίνει απελευθερωτικό αγώνα. Αναρωτιέμαι απλώς όταν μιλάμε για. Βασικά, δύο ερωτήσεις. Όταν μιλάμε για ομοσπονδία και επανένωση, επανένωση με τι ακριβώς, γιατί προφανώς δεν μιλάμε για την Κύπρο που ήταν πριν το 1974. Γενικά, έχω παρατηρήσει ότι συχνά χάνουμε το θέμα των επίκων. Και αυτό που ήθελα να πω είναι, αυτή η ερώτηση βασικά είναι, τι προσπάθειες, τι βήματα κάνουμε εμείς οι ίδιοι για να βοηθήσουμε τα κινήματα, τα κοινωνικά κινήματα ενάντια στον εθνικισμό στην Τουρκία. Αυτή είναι η ερώτηση. Αν συνεχίζω θα γραφτώ, οπότε θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Μάρια, θες μια μικρή απάντηση ή εσύ η Δημία. Εντάξει, το ζήτημα διακοπής του στρατού, προφανώς το κίνημα το θέτει, μίλησε η Ευγενία προηγουμένως για τις δράσεις του κινήματος για αποστρατικοποίηση και της Λευκοσίας και της Κύπρου και εμάς είναι πολύ σημαντικό η αποστρατικοποίηση της Κύπρου. Το θέμα είναι ότι αυτό το θέμα είναι θέμα στις συνομιλίες και επίθεται αυτή τη στιγμή προφανώς και η διαδικασία, η κατεύθυνση που δίνεται είναι η αποχώρηση των στρατών από την Κύπρο και η διάλυση των τοπικών στρατών. Όταν πηγαίνεις όμως, όταν είσαι, για να πάμε στην ψηλή πολιτική, όταν είσαι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος και ως εγκυήτρια δύναμη πάεις να συζητήσει τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού που έχει να κάνει με αυτήν την εξάρτηση που δημιουργήθηκε στο Κυπριακό κράτος, ουσιαστικά αυτήν την υιοθεσία που υπάρχει από την Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία απέναντι στο Κυπριακό κράτος. Και το θέμα, και πρώτη φορά η Τουρκία δέχεται να συνομιλήσει, να συζητήσει αυτό το ζήτημα, δηλαδή για να πάει, για να πάει στην διεθνή διάσκεψη για να συζητήσει, σημαίνει μια διάθεση να το συζητήσει, έστω για πρώτη φορά από το 1974. Και εσύ είσαι ο υπουργός εξωτερικών της άλλης χώρας και πριν ακόμα να πάει στις συνομιλίες που εννοείται ότι θα συζητήσει αυτό το θέμα, βγαίνεις και λες να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός, διαφορετικά δεν συζητάμε τίποτα. Σαν να τορπιλίζεις τη διαδικασία, η οποία είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα. Η αποχώρηση των στρατευμάτων από την Κύπρο. Γι' αυτό πάνε, τι περιμένεις ο άλλος να φύγει να πει από απέναντι. Και αυτός έχει μια κοινή γνώμη και τη συμμαχία που αναφέρει η Μαρία, που έχει κάνει τώρα με τους εθνικιστές για να περάσει το δημοψήφισμα για τις εξουσίες του. Θα απαντήσει ανάλογα. Και αυτό έγινε ουσιαστικά. Δηλαδή πήγε ο Κοτζάς, βγήκε στη μέση των συνομιλιών, πέταξε μια μαλαγία, τορπίλησε τη διαδικασία, αναγκάστηκε ο άλλος να πάρει μια εξίσου σκληρή θέση, δεν φεύγουμε ποτέ από την Κύπρο, και ουσιαστικά πάγωσε την κατάσταση. Αφού υπάρχει ήδη μια διαδικασία η οποία συζητά αυτό το ακριβώς το θέμα, τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, και που έχει να κάνει με την εγκύτριες δυνάμεις στην αποχώρηση των στρατών. Καμιά φορά συμφωνούμε, αλλά είναι πώς το λες και πότε το λες το θέμα. Γι' αυτό υπήρχε και μια αντίδραση για αμέσως από το εσωτερικό στην Κύπρο, ενώ στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος για αυτό το θέμα. Δεν είναι ότι διαφωνεί κανένας. Εμείς, ενώ ο αγώνας μας προφανώς έχει να κάνει με την αποχώρηση των στρατών, με την ενοποίηση της πόλης και της χώρας, που ο στρατός παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Οπότε δεν διαφωνούμε ουσιαστικά στο το θέμα των επίκων που αναφέρει η Μαρία. Θέλω να πω μερικά πράγματα. Είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Καταρχήν, πρώτοι Τουρκοκύπροι το θέτουν, διότι θεώρησαν τα πρώτα κύματα επίκονα έγιναν αμέσως μετά το 1974. Ήταν κόσμος που είτε είχε έρθει ως στρατιώτης με την εισβολή ή κόσμος που έφερε για να αλλάξει την αναλογία των πληθυσμών και φυσικά λόγω του ότι πήρε σπίτι, ξέρω εγώ, στήριζε τον Τεχτάζ. Οπότε οι Τουρκογύπροι πρώτοι τους ήταν ως απειλή. Όταν ανοίξαν το πράγμα, υπάρχει, ας πούμε, μια ιστορία. Ήταν τότε που ανέκυψαν τα ζητήματα της Ευρώπης φρούριων, των μεταναστών. Και εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση κοινή με τους Τουρκογύπριους για τους μετανάστες. Και δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, διότι αυτοί, εμείς ελαμβούσαμε ανοιχτά σύνορα της Ευρώπης να έρχονται, ξέρω εγώ, και αυτοί καταλάβαιναν μετανάστες είναι οι έπικοι και θεωρούσαν ότι, μα τι λέτε τώρα, αυτό είναι απειλή για μας, ας πούμε, μια μικρή κοινότητα να αλλοιωθεί. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι μια πραγματικότητα πλέον. Υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν το 1975. Υπάρχουν άνθρωποι που γενιές επίκων, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Κύπρο. Οι οποίοι θεωρούν σε αυτούς τους Κυπραίους. Δεν έχουν πάει ποτέ στην Τουρκία. Τώρα τι θα πούμε εμείς. Γι' αυτό λέω, αυτό είναι και ένα παράδειγμα στην καθυστέρηση της λύσης του Κυπριακού. Δηλαδή λέμε να οριμάσουν οι συνθήκες, να είναι μακροχρόνιος αγώνας, αλλά δημιουργούνται νέες συνθήκες, νέες πραγματικότητες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα. Δηλαδή στο σχέδιο ΑΝΑΝ, η Μόρφου, δινόταν η πολυελληνοκυπριακή διοίκηση. Μεσολαβήσα 10-12 χρόνια, εκεί έχω χτίσει πανεπιστήμιο. Έχει επενδύσει τουρκικό κεφάλαιο στην περιοχή. Έχουν γίνει κάποια εργοστάσια, κάποια πράγματα. Ξαφνικά λένε, εμείς δώσαμε τόσα λεφτά τώρα γιατί δεν θα στείλει τόσο πίσω. Ενώ δημιουργούνται συνέχεια πραγματικότητες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν. Ναι, θα μείνουν έπικοι στην Κύπρο οι οποίοι λόγω της μακροχρόνιας παραμονής τους ή ότι έχουν γεννηθεί εκεί και πλέον είναι Κυπραίοι, θα μείνουν αναγκαστικά. Αλλά υπάρχει και ένα φούσκωμα στο πώς είναι έπικοι, διότι παράλληλα υπήρχε και μια τεράστια μετανάστευση του Κυπρίων στο εξωτερικό, στην Τουρκία πιο λίγη, κυρίως στην Αγγλία. Οπότε η αναλογία πληθυσμού δεν είχε αλλοιωθεί ουσιαστικά από το 1974 και μετά. Δηλαδή είναι περίπου 200.000 κάτι τώρα, οι έπικοι μαζί με τους Τουρκοκύπριους, και είμαστε εμείς 800.000. Ενώ και εμάς ως κίνημα ανοιχτό σύνορο, εμείς βασικά λέμε να μένουν όλοι. Δηλαδή ήταν φτωχοί άνθρωποι τους οποίους εκμεταλλεύτηκαν το καθεστώς. Άσε που συμβαίνει και το άλλο παράδοξο των τελευταίων καιρών. Οι έπικοι που ήταν κουρδικής καταγωγής ξαφνικά αποκτούν, λόγω των κινημάτων που υπάρχουν στην Τουρκία και στη Συρία, αναχτούν την κουρδική τους συνείδηση. Οπότε έχουμε ξαφνικά στα κατεχόμενα να εκφράζεται τον Ευρώς, ξέρω εγώ, σε επικισμένα χωριά φέτος. Δηλαδή, έχουμε τους Κούρδους που ζουν στην Καρπασία, στην οποία είναι μια περιοχή στη μύτη της Κύπρου, η οποία έχουν μείνει πολλοί Ελληνοκύπροι από το 1974 και ζουν εγκλωβισμένοι, τώρα πιο λίγοι. Εκείνο το κομμάτι επικίστηκε από Κούρδους, οι οποίοι στην αρχή είχαν πολλά συγκρουσιακή σχέση με τους εγκλωβισμένους στην Κύπρο. Δηλαδή, οι Ελληνοκύπροι πέρασαν πολύ, πολύ κακά. Σιγά σιγά όλοι αυτοί μιλάνε ελληνικά. Έχουν δημιουργηθεί σχέσεις, ξέρω, φιλικές, ξέρω, με σταματά μπάτσος. Μόλις ανοίξαν τα φράγματα, ξέρω, είχα πάει στην Καρπασία για να πάμε. Με σταματά, μου μιλάει ελληνικά. Μου λένε, τρίγωνα έχεις, τρίγωνα τα βγάζεις, τα χαλάσεις αυτοκίνητα. Τι τρίγωνα, μου λέει. Πώς μιλάτε ελληνικά, δεν ξέρω. Δηλαδή έχει γίνει ένα μπάντρεμα, ας πούμε, περίεργο. Και ταυτόχρονα και μια σωμάτωση των επίκων στην τουρκοκυπριακή κουλτούρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δημιουργεί μια νέσκαση. Επίσης, τούτη καθυστέρηση. Τώρα υπάρχει το ζήτημα με τον τουρκικών επενδύσεων στην Κύπρο. Πρώτα, παλιά η Τουρκία έδινε κάποια λεφτά για να συντηρείται το καθεστώς στα κατεχόμενα. Τώρα τους είπε, κομμένα τα λεφτά, θα κάνουμε business. Θα αυτοσυντηρήσετε μόνοι σας, ξέρω εγώ. Οπότε έρχονται μεγάλες εταιρείες τουρκικές, οι οποίες αγοράζουν. Γίνεται μια ιδιωτικοποίηση των. Αυτό έγινε το μεγάλο έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία, δηλαδή άλλη εξάρτηση, το οποίο υποχρέωσαν μετά τους Τουρκοκύπριους, μετά την ολοκλήρωση του έργου, να δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία η διαχείριση του νερού. Και υπήρχε μεγάλη σύγκρουση της κυβέρνησης των κατεχομένων με την Τουρκία, και ανακυρώθηκε για ένα μήνα σχεδόν τα εγγένεια του έργου, διότι η τουρκοκυπριακή ηγεσία επέμενε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ότι πρέπει να ανοίξει στη διοίκηση, να σου πω, στο τουρκοκυπριακό. Ναι. Οπότε, και υπήρξε μια αναβολή, τελικά επιβλήθηκε, νομίζω, η ιδιωτικοποίηση. Ξέρω, βρέθηκε μια μεσαία φόρμουλα. Τώρα υπάρχει το επόμενο στάδιο είναι να μεταφερθεί ηλεκτρικό ρεύμα από τα κατεχόμενα. Είναι το επόμενο έργο που έχουν ανακύλει. Δηλαδή η καθυστέρηση της λύσης δημιουργεί νέα δεδομένα. Πού ήταν η έπικη, τώρα είναι η εξάρτηση που δημιουργείται η νέα από τις εταιρείες. Συνεχώς, το αναβάλλουμε τη λύση δημιουργεί μια κατάσταση η οποία στο τέλος θα φτάσουμε να μην είναι δυνατή η λύση. Δηλαδή, θα αναγκαστούν, ας πούμε, οι δυο πλευρές να πούν ότι ως εδώ θα το κλείσουμε, ας πούμε. Να βρεθεί μια φόρμουλα και να. Και δεν υπάρχει και προοπτική. Η Τουρκία τώρα είναι μπάχαλο, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Οπότε μια αποδέσμευση πολύ σημαντική που την εξάρτηση της Τουρκίας, διότι είναι για μένα 40.000 στρατός, ο οποίος θεωρείται η ελίτ του τουρκικού στρατού, είναι ο στρατός που πάει πολεμά στο Κουρδιστάν, πολεμά στο Ιράκ, δηλαδή θεωρούν την Κύπρο ως το χώρο εκπαίδευσης του στρατού, τον οποίο στέλνουν στα διάφορα μέτωπα που ανοίγει η Τουρκία στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω πότε θα αποφασίσει ποια θα είναι η εξέλιξη του τουρκικού κράτους στο επόμενο διάστημα που περιγράψες και εσύ σωστά, Γιάννη. Και πώς θα αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει στην Κύπρο. Εν τούτα διλήμματα που έχουμε καθημερινά, λαλούμε, να λυθεί, ας πούμε, και με κάποια ζητήματα που δεν φαίνονται, ξέρω, δίκαια, ξέρω, ή εμπερικλείουν κάποιους κινδύνους, τέλος πάντων. Πρέπει να πάρουμε το ρίσκο, νομίζω, να προχωρήσουμε παρακάτω, λόγω αυτών του λόγου που είπα. Πες μου το ξανά. Εδώ όσους βλέπει η Τουρκία δεν αφορά τους Τουρκοκύπριους, όπως έδειξαν τα κινήματα και περιγράψαν στην αρχή της παρουσίασης μου. Προφανώς υπήρχε μια προσπάθεια αφομοίωσης των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία. Οι Τουρκοκύπροι θεωρούν τους εαυτούς τους ως κάτι διαφορετικό. Ότι θεωρούν ότι έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα, πολιτιστική, την οποία προσπαθούν να διαφυλάξουν με νύχια και με δόντια. Τούτη η αντίσταση τους στην αφομοίωση και στην εσωμάτωση στην Τουρκία, η οποία δημιούργησε όλο αυτό το κίνημα που περιγράψαμε το προηγούμενο διάστημα και το οποίο ήταν πιο πετυχημένο από το δικό μας στην πραγματικότητα και το οποίο οδήγησε στην ανατροπή του. Όταν ανοίξε το πράγμα των τεκτάσιμεν, που άνοιξε τον τεκτάσιμεν, ας τους σφαχτούν. Αυτό είναι. Όταν δεν έσπασε Ρουθούνη, σηκώθηκε και πήγε στην Άγκυρα για τρεις μήνες, εγκατέλειψε την Κύπρο για τρεις μήνες, θυμωμένος. Όταν ήρθε, μετά έχασε και την εξουσία στην πορεία. Αλλά όλο αυτό το προσπάθεια τόσα χρόνια να επιγύσει όλη η στρατοκρατία που υπάρχει στην τουρκοκυπριακή πλευρά, η απαγόρευσή τους να μιλούν την τουρκοκυπριακή, η απαγόρευση να μιλούν στην τουρκοκυπριακή διάλεκτο και ελληνικά, οι τουρκοκύπροι, οι πολλοί τουρκοκύπροι, στα καφενεία εννοώ, δεν ήξεραν καν τουρκικά για πολλά χρόνια. Απαγόρευσε να μιλούν ελληνικά αμέσως μετά τον πόλεμο, να μιλούν ελληνικά οι τουρκοκύπροι. Το ερώτημα είναι ότι οι τουρκοκύπροι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ας το αντιστρέψουμε το ερώτημα. Η Ελλάδα θεωρεί τους Ελληνοκύπριους Έλληνες, ξέρω. Το ίδιο λένε και οι Τούρκοι. Το ίδιο λένε και οι Τούρκοι. Δηλαδή, από τη στιγμή που η Τουρκία εμπλέκεται μέσα στην προσπάθεια ρύθμισης μας αφορά και τι πιστεύει η Τουρκία Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε εχθές ότι και χωρίς να υπάρχουν Τουρκοκύπροι, η Τουρκία έχει ισοτικά συμφέροντα στην Κύπρο. Βασικά ο Ερντογάν τους βλέπει λίγο σαν τους τρελούς που θέλουν να τους ξεπορτωθεί αυτή η φάση. Ναι, θα μπορείτε να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε τα κοινωνικά ελληνικά μετά. Εάν δεν θα βοηθήσουμε στην Τουρκία. Προφανώς έχουμε... Κοίτα, όταν είσαι στην Κύπρο, αν μιλούμε για την Κύπρο, για να πάει στην Τουρκία, πρέπει να έρθει στην Ελλάδα και να ταξιδέψει στην Τουρκία. Υπάρχει μια επαφή με τα τουρκικά κινήματα, στην οποία δεν μπορώ να επεκταθώ, αλλά για διάφορους λόγους. Αλλά γενικά, εμείς δρούμε στην Κύπρο και η αντιμετώπιση που έχουμε με τα κινήματα στην Τουρκία είναι αλληλέγγυα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την Τουρκία. Μήπως συμβαίνει το αντίθετο, δεν ξέρω. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση σε αυτό, Μάρια. Μια μικρή παρέμβαση να κάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω πως όταν ένας Τούρκος αντιεθνικιστής ασχολείται με τον εθνικισμό της Ελλάδας, κάτι παράλογο συμβαίνει εδώ. Μάλλον υπερασπίζεται κάτι άλλο, όπως όταν Έλληνας διεθνιστής ασχολείται με τον εθνικισμό των Μακεδόνων ή των Τούρκων, πάλι πιστεύω κάποιο λάκκο έχει φάμα. Δηλαδή, ως Έλληνας, αυτό που καλείσαι ως Έλληνας διεθνιστής ή αντιεθνικιστής, αυτό που καλείσαι να παλέψεις είναι τον εθνικισμό που καταδυναστεύει την κοινωνική σου ζωή, στην καθημερινότητά σου. Αν αφήσεις αυτόν και ασχοληθείς με τον αντίπαλο, τον υποτιθέμενο αντίπαλο, τότε το έχεις χάσει το παιχνίδι. Είναι σαν να μιλάς για τον ελληνικό εθνικισμό χωρίς να λες τίποτα για αυτόν. Η εμπειρία του διεθνιστικού κινήματος αυτό δείχνει και διεθνώς οι αντιεθνικιστές και οι διεθνιστές κρατάνε μια τέτοια στάση όσον αφορά γενικώς τις αντιπαλότητες και ο εθνικισμός. Άμα θέλει ο νόντας που έχει σειρά. Είναι... Να πω ένα λεπτό, μία είναι ο Νόρντας μάλλον όμως που έχει ζητήσει πολύ πριν τον λόγο, μια, από τον Παυσανία μια παρεμβασούλα. Και μετά αμέσως σας ζητήσει. Η στάση απέναντι στην Τουρκία είναι υποστήριξη των αγώνων του Κυπρίου ενάντια στην Τουρκία. Το οποίο το κάνουμε. Δηλαδή αυτή είναι η υποστήριξη των αγώνων ενάντια στην Τουρκία. Εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έτσι. Βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Στο φεστιβάλ Αμέσης της Δημοκρατίας. Επιτέλους, έχουμε μια θέση. Περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια αυτή την πρόταση. Η οποία δεν ερχόταν. Και δεκαετία του 80, το αντιουσιαστικό αναρχικό εξαντλούνταν σε γενικεύσεις. Τουρκοκύπρια αδέρφια μας και λοιπά. Δεν μας μπόρεται αυτό το πράγμα και εξάλλου αυτό δεν είναι πολιτική θέση, είναι ιδεολογική. Σήμερα έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική θέση που μπορεί να ανασυγκροτήσει την ΕΟΚΑ ΓΑΜΑ. Και θα πω τι εννοώ με αυτό. Αρκεί να υιοθετήσουμε την καθολική διαπίστωση ότι ο εθνικισμός χρόνια τώρα κατέτρωγε το σώμα της κυπριακής κοινωνίας και το διέλυσε. Δεν υπάρχει εθνικισμός στον κόσμο, στον πλανήτη, που να μην κατέφαγε το σώμα της κοινωνίας που επικαλούνταν. Και δεν αναφέρουμε μόνο στους φασίστες της Γερμανίας, που ήταν υποκατοχή η μισή Γερμανία από εδώ και η μισή εκεί. Αναφέρουμε σε όλο το πλανήτη ο εθνικισμός είναι η καταστροφή της κοινωνίας και του έθνους. Έθνος υπάρχει. Εθνοκράτος υπάρχει και εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Είναι αν αυτό δεν το υιοθετήσουμε όπως το έχουν υιοθετήσει τα ευρωπαϊκά κράτη και δυστυχώς μιλάω έτσι υπέρ των κρατών που πολλές φορές αναγκαζόμαστε ως αντιουσιαστές να μιλήσουμε υπέρ αυτών γιατί βρισκόμαστε στον βαλκανικό εθνικισμό. Και θα μιλήσω λίγο αυστηρά και πρέπει η θέση μας αυτή που έχουμε να γίνει σκληρή και επιθετική και όχι αμυντική πλέον. Ο εθνικισμός, ο βαλκανικός, ήταν αυτός που δημιούργησε το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα της Κύπρου. Δεν διαχειρίστηκαν το εθνικό απελευθερωτικό, η ΕΟΚΑ δεν διαχειρίστηκε ως Γκαριμπαλντίνη δημιουργία ενός εθνοκράτους μέσα στις άκρες ή ενός εθνικού αγώνα, αλλά παρεδόθη και διαχειρίστηκε από την Εκκλησία και από τους αλήτες φασίστες που γλίτωσαν από τα Δικεντριανά στο Παρασάκ και αναφέρουμε στον Γρίβα. Ο Γρίβας γλίτωσε τα Δικεντριανά, στα Δικεντριανά στην Αθήνα από την επίθεση των ταγμάτων του ΕΒΑΣ, γλίτωσε ο μόνος που γλίτωσε και δύο-τρεις άλλοι συντροφοί του. Από το κέντρο που είχε η ομάδα εκεί στο Θησίο. Αυτή μαζί με την Εκκλησία, στην Εκκλησία εδόθη η διαχείριση της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Με την υπόνοια να κάνει αυτό που έκανε η Κρήτη ή η Σάμος, δηλαδή η Καρυπαντίνη, δηλαδή ο Βενιζέλος και ο Βούλγαρης. Δεν έχουν τέτοιο πράγμα εδώ για να κάνει ένωση με την υποδήλωση αυτή. Του δίνουμε δηλαδή τη διαχείριση σε μια προεθνικιστική, προκαπιταλιστική επιβίωση που είναι η Εκκλησία και η Βαλκανική, η Ορθόδοξη, δηλαδή το χειρότερο δηλαδή. Οπότε συσπηρώθηκε μέσα από, όχι από εθνικιστές Γκαριμπαλντίνους, αλλά από φασίστες. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ο εθνικισμός, ο φασιστικός, ο εθνικιστικός, ο ΕΟΚΑ Β κλπ. Ήταν τόσο αλήτες που κάνανε απέναντι σε έναν εθνικιστή που είναι ο Μακάριος, κάνανε ένοπλο αγώνα. Ήταν τόσο φασίστες δηλαδή, που δεν παίρνει άλλο. Δεν υπάρχει πιο φασίστας από τον Σανσόν. Από το, γιατί αυτοί οι φασίστες, όπως ξέρετε, έκανε τον αιώνιο φόβο του κομμουνισμού κλπ. Λοιπόν, όχι να είναι ο Θεοσκύπρο, λέει στο δίλημα. Και να αφήσουμε αυτά τα πατριωτικά τώρα, γιατί τα πατριωτικά και τα λυγιστικά είναι το άλλο, δεν είναι η πίεση που δεχόμαστε τα δίκτυα, λέμε σε πάντα άλλο πατριώτες, άλλο. Τα ξέρουμε αυτά. Εδώ μιλάμε για βαλκανικό εθνικισμό. Λοιπόν, το σημείο έκρηξης μπορεί να είναι η αρχή του απελευθερωτικού κινήματος που σκοτώνονται πολλοί κόσμος και ο Μακάριος, ο απατεώνας, διαχειρίζεται αυτό ως αυτοδιάθεση. Και να πει στον Ασέρ ή στους άλλους αντιεκδικιοκράτες για αυτοδιάθεση που τον κοίταγαν και έλεγαν προφανώς μας δουλεύει ο άνθρωπος. Αυτός δηλαδή θεωρούσανε το αίτημα αυτό της αυτοδιάθεσης του Μακάριου, το οποίο υποδήλωνε την ένωσή μας με την Ελλάδα, να αυτοδιαθεθούμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε δηλαδή, και αντίστοιχα, αφαιρώντας τελείως την ύπαρξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Δεν έλαβανε το θέμα της ανεξαρτησίας. Πώς τώρα όμως και Γαριμπαλδίνος να ήτανε, που δεν ήτανε, ήταν ένας Βαλκάνιος καθυστερημένος όργανος της Εκκλησίας, και Γαριμπαλδίνος να ήτανε, πώς θα μιλούσε για εθνοκράτος. Δηλαδή, εδώ, σε μια εθνοκρατική γένεση, χρειάζεται ομογενοποίηση εθνική. Στην Κύπρο μπορούμε να μιλάμε και με εθνοκράτος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εθνοκράτος, άρα πρέπει να μιλάμε για αγγλοσαξονικό εθνικισμό. Υγιές εθνικισμό εννοώ, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά την αριστερά, δεν υπάρχει πιο τυποδιοκτικό εννοώ από την άκρη αριστερά μέχρι όλη την αριστερά, είναι εξαιρέσεων που η μοναδική εξαίρεση Κύπρου είναι η συντρόφισσα, η Μαρία, η οποία αγωνίζεται και παλεύει χρόνια τώρα σε μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Δεν είναι διεθνιστές οι αριστεροί. Οι αριστεροί είναι ο σκοπός εννιά στα μέσα. Είναι διεθνιστές και εθνικιστές. Εμείς το ξέραμε αυτό. Δεν δίναμε καμία εμπιστοσύνη εμείς αυτούς. Είναι απατεώνες πολιτικοί. Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση των πεπραγμένων. Το ακέρι είναι αυτό που πρότεινε την Ένωση στην Εκκλησία και η Εκκλησία την αποδέχτηκε. Γι' αυτό το ακέρι ήταν η κυρίαρχη πολιτική δύναμη πάντα. Μπορεί να μην είχε ακούσει στο λόγο και είχε ακούσει όμως στην εξουσία την Κυπριακή. Η εξουσία την Κυπριακή δεν ήταν έτσι το πατήμα. Ήταν ο Μακάριος και το ακέρι. Η δομή της κοινωνίας. Η οργάνωση της κοινωνίας, ως ευρικά, ήταν η δομή της εξουσίας. Είχε πάντα θέση την κυρίαρχη. Όχι, γι' αυτό εγώ είμαι το Αποέλ για παράδειγμα. Νίκο, γιατί έχει τα κίτρινα και μπλε, έτσι. Λοιπόν, ας είναι η αριστερή με την Ομόνια και τη Μαλακή. Λοιπόν, όχι, δεν παρεξηγηθούμε καθόλου. Θα πρέπει να έχουμε τη τελική προοπτική σε αυτό. Εδώ θα παρεξηγηθούμε. Όχι, ένα σύστημα. Μπήκε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Δεν είναι φασίστη. Δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή δεν ενδιαφέρει. Ας πεις και εσύ να το κάνεις εσύ. Να πει ότι φασίζεσαι και να το πας εσύ. Τι να κάνω. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να γίνω με την Ομόνοια. Δεν μπορώ. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Έρχεται το 1974. Οι φασίστες που τρομοκρατούσαν στο εθνικιστικό ιτούνται. Οριστική ήταν. Λένε όλοι, ωραία. Πάλι τέτοια θα λένε. Η ένωση εντωμεταξύ από αριστερή έγινε δεξιά. Να δείτε πώς είναι τα εθνικά θέματα. Έτσι. Οι μύθοι, οι μαλακίες, σκοτώνε τον κόσμο τσάμπα. Το εθνικό είναι το πιο τσάμπα αίμα που έχει χυθεί ποτέ. Είναι το αίμα της περιόδου ένα και το άλλο είναι το εθνικιστικό αίμα. Συγγνώμη, το είπατε παιδί μου από την άποψη της βιολογίας. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, και λέμε ξεπερδέψαμε. Ή σύλθε από το παράθυρο, αυτό το πάση μου έλειπε που το είπε ο σύντροφος, μέσα από την αριστερά πάλι. Μέσα από το πασό. Και απολούσε όλη η αριστερά. Το ΚΚΕ είχε παλιότερα θέση για τη Μακεδονία. Ότι πάλι Σλαβομακεδόνες μιλούν Σλάβικα. Όχι, μιλούν και τα ονόματά τους. Τα έχουμε αλλάξει τα ονόματά τους. Δηλαδή ο Σκόπουλος λέγεται Γιάννησεφ. Το λέμε εμείς ο Σκόπουλος. Επειδή ο μπάτσος τον έγραφε ήταν από Πελοπόννησο, ο Όπουλος. Του ΚΚΕ το ίδιο αυτή τη στιγμή δεν λέγεται ότι πάλι είναι ενότητα. Είναι απατιώνες οι αριστεροί. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς περιμένουμε μια θέση 40 χρόνια αντιεξουσιαστική. Γιατί έκανε μια αξιοπιστία και δεν πάνε και για τίποτε και σου λέει άμα λέω ομοσπονδία φίλε, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα η προπήγη. Γιατί το λένε όμως τώρα. Γιατί ακριβώς και ο αριστερός και ο δεξιός αγγικισμός έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει. Είμαστε δηλαδή σε μια προνομιακή κατάσταση όπου σε ένα νησί η Ευρώπη έχει λύσει αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Η Ιρλανδία δεν έχει λυθεί λόγω των προστατών που υπάρχουν εκεί. Νομίζω και οι κορώνες του για την περιορισμό και λοιπά, νομίζω ότι έχουν καταπέσει πλέον τώρα, έτσι και οι αφιλείς πάνω το συζητάνε. Αυτό δεν έχει ότι χρυσό, ο Κύπρος, ο Κύπρος, ο Κύπρος, ο Αργυρός και λοιπά. Έτσι μην λένε τώρα τα ίδια αυτά τα αριστερό αντιπεριστικά, διότι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, επειδή δεν έχει βρεθεί αριστερός λόγος, άλλος, συνεχίζουν το ίδιο. Δηλαδή οι ακροαριστεροί πήγαν στη Συρία και είδανε τον Άσαντ, έναν αιματοβαμμένο δικτάτορα. Και είναι με αυτόν λόγω διεθνών συσχετισμών πάλι επικαλούμενοι έναν αντιπεριαλισμό. Ότι οι Αμερικάνοι πάλι βρίσκονται από αυτό και λοιπά, άρα εμείς είμαστε με τον αιματοβαμμένο δικτάτορα που έχει αιματοκυλήσει τη Συρία και είναι 10 εκατομμύρια Σύριοι έξω από τον κόσμο και λένε όχι, καλώς είναι, καλά έγιναν όλα και λοιπά και να υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην εξουσία με τον Άσαντ και να αιματοκυλούν ας πούμε στις πόλεις της κομμοπόλης της Συρίας. Φυσικά υπάρχει ίσως, τα ξέρουμε όλα, αλλά δεν τα διακρίνουμε, ταυτίζονται με μια αυτή. Λοιπόν, πρόσφατα πήγανε πρόσφατα, αυτό λοιπόν, άρα ο αριστερός είναι απατιώνας. Είναι με δικτατορία, είναι με το κράτος. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε με τα κράτη, έχουμε ένα δισαβαντάζ ηθικό. Να πούμε δηλαδή ότι μπορεί να λυθεί σήμερα, νομίζω ότι αν δεν λυθεί σήμερα δεν θα λυθεί ποτέ. Εμείς μπορούμε να βγούμε μπροστά με ένα πολύμορφο αγώνα και να ζητάμε την Ομοσπονδία. Γιατί η Ομοσπονδία, τι μας επιτρέπει. Τι μας επιτρέπει η Ομοσπονδία. Να μας νομοποιεί, να μιλήσουμε για ένα γενικευμένο φεντεραλισμό. Εμείς οι αντιουσιαστές που είμαστε ακόμη των Πορντών και όχι του Μάρξ, του Κρατιστή ή του Λένιν ή του ενός ή του άλλου απαντιώνα, μας επιτρέπει να μιλάμε για φεντεραλισμό γενικευμένο μετά. Και πάρα πολύ σοφή η θέση των παιδιών τους άκουσα και επιτέλους μια ενδελεχή πρόταση την οποία πρέπει να ανεβάλουμε καλά στο μυαλό μας και να αντιπαλέψουμε δυναμικά πλέον. Γιατί έχουν λουφάξει οι προβότες, οι φασίστες, όπως γλίτωσαν το 48, όσο να πούμε που έγινε εδώ η διαφορά, αλλιώς θα είχαν όλοι έξω λοτρευτεί, γλιτώσανε και μπήκαν από πάνω. Και αυτό που εκφράστηκε το φασιστικό δεν είναι ότι εκφράστηκε στα μακρονίστια. Στην Κύπρο εκφράστηκε το φασιστικό, το αντικομμουνιστικό, το παρακρατικό, διότι ούτε ο βασιλέας φταίει το κράτος, ούτε ο Μητσοτάκης φταίει, ούτε ο Καραμαλής. Φταίνει η παρακρατική του Γενικού Επιτελείου Στρατού και των φασιστών που ήταν στο στρατό, των αντικομμουνιστών που αυτοί, και της Εκκλησίας που αυτοί έκαναν κομμάτι στη διαχείριση του Κυπριακού. Δεν έκανε ένας Βενιζέλος ή ένας Βούλγαρης στη Σάμο. Εδώ μιλάμε για φασίστες και μάλιστα όταν στην πρόσφατη συνέντευξη έχω δει οι ΟΚΑΒΙΤΕΣ να σπέρνει συνέντευξη και να τους ρωτάνε εσείς στο δίλημα ανάμεσα στον κομμουνισμό και στην Τουρκία τι θα επιλέγατε, λέγανε οι απατριώνες οι δολοφόνοι, οι φασίστες που θέλουν να πούμε βία. Γιατί ο φασισμός χωρίς βία δεν εξαλείφεται, έτσι δεν το συζητάμε τώρα. Λέγανε, η απάντησή τους ήταν. Είναι δύσκολο ερώτημα. Πόσο εθνικιστές είναι. Αντιλαμβάνεστε, δεν πρόκειται περί εθνικισμού εδώ, πρόκειται περί βαλκανικού φασισμού. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια τομή και με αυτή τη θέση να νομιμοποιηθεί. Φυσικά και τα κράτη να ομοσπονδία. Και εγώ τούτη στην ομοσπονδία, ομοσπονδία. Φυσικά και το σχέδιο με αυτό θα μας επιτρέπει να μιλάμε για ένα γενικευμένο φεντεραλισμό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα να πω και είμαι πάρα πολύ ευτυχής για αυτή τη θέση. Ευχαριστούμε και τον Ρόντα. Δώσουμε ένα τσόκο για να γίνει. Θέμα τώρα, τι να λέμε τώρα. Έπρεπε να κλείσει το Ρόντα για το τέλος. Για να κλείσει. Για να κλείσει έτσι, με αυτό το Τι να πω εμείς. Μόνο συγκληρωματικά και λίγο αποσπασματικά. Νομίζω ότι στις περιοχές που υπάρχει κατοχή, γενικά ανδρώνονται και χρησιμοποιούνται η λέξη πολύ εσκεμμένα και συνειδητά και ενισχύονται από σκιστικά κινήματα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στην Κύπρο, από τα κάτω, υπάρχει ένα κίνημα που μιλά για ένωση και για ομοσπονδία. Δηλαδή, δεν το έχουμε ακούσει συχνά το πράγμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το στηρίξουμε. Όταν λέμε για πατρίδα και για πατριωτισμό, στην προηγουμένη περίπτωση, ποια είναι η πατρίδα. Δεν είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Οι σύντροφοι, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν πολύ έντονα πατριωτικά αισθήματα, στηρίζουν, θέλουν να στηρίξουν τη φύση, τα βουνά της Κύπρου, την κουλτούρα, την κοινωνία. Πολύ έντονα πατριωτικά αισθήματα αυτή που έχει κάνει τη Ένωση. Και τρίτο, πέρα από ότι εμείς δεν έχουμε την πρόκληση του πρώτου προσώπου να μιλήσουμε για τη βιωμένη πραγματικότητα του Τουρκικού Κυπρίου και των Ελλήνων Κυπρίων, που είπε το παιδί προηγουμένως, και πραγματικά δεν πρέπει να μιλάμε. Απ' την άλλη, όμως, σε ένα συμβολικό επίπεδο, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, αυτή θεωρείται Ευρώπη ή Κύπρος, τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η αντισλαμική ρητορία, το να καταφέρουν κάποιοι να στήσουν μια ομοσπονδία που να περιλαμβάνει δύο κοινότητες από δύο διαφορετικές θρησκείες και από δύο διαφορετικές καταγωγές, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι αντεξουσιαστής, είμαι φιλοεξουσιαστής. Αλλά ήθελα να πω στο Νόντα, το Σκουτουρί, ότι κάνει τεράστιο λάθος. Εάν υιοθετηθεί από τον αντιουσιαστικό χώρο η γραμμή αυτή της ομοσπονδίας εδώ και τώρα, θα είναι, όπως είπες, τελείως αντιφασίστες, δεν μπορούν να μιλούν, προφητεύω ότι θα είναι το τέλος της δυνατότητας του αντιουσιαστικού χώρου να μιλήσει για γενικευμένο φεντεραλισμό. Θα ταυτιστεί δηλαδή η φεντεραλιστική ιδέα με μια πολύ προβληματική κατάσταση κατά την γνώμη μου. Τελεία εδώ. Δεν το εξηγώ, το λέω έτσι αποφερματικά. Αυτό που θέλω να καταθέσω και ήθελα από την αρχή είναι το εξής. Είπαν εδώ οι φίλοι στο τραπέζι, δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες ή οι θεσμικές πλευρές της λύσης, διότι εκείνο που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι η δυναμική που θα ανοίξει. Επειδή μου αρέσει ή να το πω αλλιώς, έχω ζήσει με αυτή τη σκέψη πολλά χρόνια, θέλω να σας πω λίγο μια προσωπική εμπειρία πάνω σε αυτό, γιατί δεν λεφτά ότι παραπάνω. Και να ξεκαθαρίσω ότι εγώ έγινα αριστερός στη δεκαετία του 70, ταυτιζόμενος με την ιδέα αυτοδιάθεση ένωση, δηλαδή με την πατριωτική, εθνική ιδέα αυτή. Παρόλα αυτά, γύρω στο 82-83, δουλεύοντας στο περιοδικό Αντί και μπαίνοντας μέσα στο πρόβλημα του Κυπριακού από τη θέση του δημοσιογράφου και έχοντας επαφή με την Κύπρο, αρχίζω και συνειδητοποιώ διάφορες τέλος πάντων πλευρές. Π.χ. ας πούμε, μου έκανε φοβερή εντύπωση ένα άρθρο τότε του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, του ποιητή, που μιλάει για τη δυνατότητα, ας πούμε, των δύο κρατών και δεν πρέπει να ταυτίζεται η εθνική πατριωτική ιδέα ντε και καλά με το ένα κράτος, ας πούμε. Και αυτό το λέει ένας άνθρωπος που υπερασπιζόταν τότε την εθνική ιδέα. Αυτό με προβληματίζει. Και τυχαίνει το 83, λίγες μέρες μάλιστα πριν την ανακήρυξη του Κυπριακού κράτους, να συμμετέχω σε μια αποστολή Ελλήνων δημοσιογράφων από όλα τα μέσα τότε στην Κύπρο και έχω τη δυνατότητα μέσα από αυτό το πράγμα να έρθω σε επαφή με όλη την Κυπριακή ηγεσία, όλη την ελίτ, ας πούμε, του πολιτικού συστήματος εκεί, η οποία μου αλλάζει τη γνώμη αυτή. Αυτή η εμπειρία εμένα μου αλλάζει τη γνώμη. Και ενώ πάω στην Κύπρο με τη λογική, ας πούμε, την πατριωτική, εθνική κτλ., ας πούμε, με πείθει η άποψη που ακούω από διάφορες στελέχη, μεταξύ των οποίων και από τον Κλειρίδη, μπορώ να σας πω, με τον οποίο ήμουν πολύ αντίθετος, που μου θυμίζει πολύ αυτό που λέτε. Με πείθει. Ποια ήταν η άποψή τους επί της ουσίας? Αυτούς εγώ τους χαρακτήριζα τότε ενδοτικούς. Και ως νέος και θρασής, μάλιστα, τους το είπα και κατά μούτρα. Και οι άνθρωποι, επειδή ήταν ευγενικοί, μου απάντησαν, ας πούμε. Και μου είπαν το εξής, κοντρολογής. Ναι. Μπορεί το πλαίσιο με το οποίο θα συμφωνήσουμε και τα λοιπά να είναι αρνητικό, να είναι προβληματικό, να είναι το έτσι και τα άλλα. Εμείς όμως εμπιστευόμαστε τη δυναμική της δικής μας κοινότητας, την οικονομική δυναμική, την πολιτισμική δυναμική και τα λοιπά. Βεβαίως μιλάνε από τη θέση της ελίτ, εντάξει, αλλά η λογική είναι αυτή. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, όποιο και αν είναι το πλαίσιο, εμείς θα το ανατρέψουμε μέσα στην πορεία. Θα ανατραπεί μέσα στην πορεία. Σας ξαναλέω, πάλι με πείθει εμένα αυτό το πράγμα και αλλάζω γνώμη. Έρχεται όμως ο Βασιλείου, που για μένα δεν υπάρχει πιο, να μην πω τη λέξη ενδοτικός και θυμώσετε, δεν υπάρχει, ας πούμε, πιο πρόθυμος για συμφωνία από όλη την Κυπριακή νεότερη ιστορία από τον Βασιλείου. Και δεν συμφωνεί. Αν δείτε τις λεπτομέρειες όλης αυτής της περίοδου, θα δείτε ότι αυτοί που δεν θέλουν με κανένα τρόπο τη συμφωνία είναι οι Τούρκοι και το κάνουν αυτό το πράγμα γιατί οι Τούρκοι δεν είναι ηλίθιοι. Το ξέρουν αυτό που λέτε περιδυναμικής και αυτό που έλεγε τότε ο Κλειρίδης και όλο το κυπριακό σύστημα περιδυναμικής, το ξέρουν πολύ καλά. Και γι' αυτό, επειδή το ξέρουν, αν θα υπάρξει μια συμφωνία, θα υπάρξει με τέτοιους όρους που θα καταστήλει αυτή τη δυναμική. Αυτό το πράγμα έχω πιστεί εγώ. Αυτό που σας είπε πριν ο Σκίζας είναι ότι δεν είναι θέμα λεπτομεριών μια δομής που αφορά το κράτος. Το είπες και εσύ πριν, αγαπητέ φίλε, μιλώντας με το παράδειγμα που ανέφερες με το νερό. Οι Τούρκοι δεν είναι ηλίθιοι και έχουν μια ξεκάθαρη θέση. Δεν θα υπάρξει, δεν θα υπάρξει μια συμφωνία δύο τουρκοκυπριακών δύο κοινοτήτων, της τουρκοκυπριακής και της ελληνικής. Αυτό που θα υπάρξει θα είναι μία συμφωνία στο πλαίσιο του υπεριαλισμού, νότα, η οποία θα καταξιώσει αυτή τη στιγμή τα τουρκικά αιτήματα, τα τουρκικά, όχι τα τουρκοκυπριακά, τα οποία είναι ένα και απλό. Εγώ κυβερνώ το τουρκοκυπριακό κομμάτι καταπιεστικά και αυταρχικά, εγώ η Τουρκία, και μέσω της Ομοσπονδίας βάζω χέρι και στο νότιο κομμάτι. Αυτή είναι η γραμμή. Αυτή είναι η γραμμή από τότε που εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω το θέμα. Καμία δυναμική δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί μέσα σε αυτό. Δεν λέω περισσότερα. Λέω μόνο ένα πράγμα. Μιλήσατε για τη Ροζάβα. Πολλοί από εμάς, ας πούμε, πολλοί ελπίζουμε σε κάτι ανάλογο. Εάν θέλετε να είστε συνεπείς στη γραμμή «δεν ανακατεύομαι με το κράτος», μην ανακατεύεστε με το κράτος. Χτίστε την ενότητα με τον τρόπο που ήδη τη χτίζετε από κάτω. Γιατί να πλέξετε, ας πούμε, με τις λύσεις που θα δοθούν από τον υπεριαλισμό. Χτίστε εναλλακτικές δομές που όταν ενδεχομένως οριμάσουν ή υπονομευτικά ή δεν ξέρω εγώ τι απέναντι στην υπάρχουσα κατάσταση, να μπορούν να λειτουργήσουν και να έχουν μια υπόσταση, όχι κυριαρχική, αλλά μια υπόσταση, που να δίνουν όμως την ποιότητα αυτού νου του στοιχείου του αντεξουσιαστικού και φεντεραλιστικού που θέλετε να δώσετε. Το υπόλοιπο φοβάμαι ότι θα σας καταπιεί, παιδιά. θα σας καταπιεί. Δεν θα διακριθεί αυτό το διαφορετικό. Ούτε η κατάσταση de facto που θα δημιουργηθεί θα οδηγήσει στην δυναμική που θέλετε, αλλά και εσείς θα έχετε πλέον στιγματιστεί μέσα από αυτή την ιστορία ότι είτε ως χαζί, είτε ως πραγματικά άνθρωποι που στήριξαν αυτή την υπόθεση που θα έχει καταστραφεί. Και η υπόθεση του φεντεραλισμού, τουλάχιστον στην Κύπρο, θα έχει χαθεί. Αυτό φοβάμαι. Να πω. Ναι, ναι, Μαρία. Εντάξει, αν πάει στραβά το πράγμα θα είναι όπως τα λες. Αλλά εμείς αποφασίσαμε ότι δεν θα κρυφτούμε. Πώς θα πάει στραβά, δεν καταλαβαίνω. Ας πούμε ότι... Να το διευκρινίσουμε λίγο. Υπάρχει περίπτωση μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα να γίνει αυτό που λέει ο Ξηδιάρης. Πέτρο, θες να πεις λίγο να... Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Δηλαδή, παρακολουθεί όλος ο κόσμος, τα Ηνωμένα Έθνη. Πέτρο, θες να πεις για να... Συγγνωμίες από εδώ, από εκεί. Είναι δυνατόν, δηλαδή, όταν κανείς... Δεν θα ακούνε από εκεί, Πέτρο, και είναι κρίμα. Στηρούμε την παρέμβαση. Συγγνωμίες ότι γίνεται στην Τουρκία αυτή. Και τη θεωρούν μια πολύ δημοκρατική χώρα. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν θέλει κανείς να υποστηρίξει μια εθνικιστική ιστορία έτσι, σε ένα μέρος του κόσμου και ιδιαίτερα στην Κύπρο, μπορεί πάντοτε να το κάνει. Η αφήγηση την οποία υποστήριξες και την οποία υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, είναι μια αφήγηση η οποία ανατρέπει αυτό που συνέβη στην Κύπρο. Στην Κύπρο, η ελληνική πλευρά είναι αυτή που καθόρισε όλη την ιστορία και την άρνηση της συγκρότησης μιας εξουσίας με τις δύο κοινότητες, που πάλεψε εναντίον της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με κάθε μέσο. Έτσι. Λοιπόν, και η οποία πήγε και έκανε και ένα πραξικόπημα. Λοιπόν. Δεν μπορούμε να την κάνετε τούμπα αυτή την αφήγηση και ξαφνικά να ανακαλύπτουμε ότι οι Τουρκοκύπροι είναι αυτοί που φταίνε για το ότι συμβαίνει στην Κύπρο. Όχι, οι Ελληνοκύπροι φταίνε. Υπάρχει βιβλιογραφία, το έχουμε συζητήσει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και πάμε στη σημερινή ημέρα, εμφανίζεται ένας υπεριαλισμός, ο οποίος πού είναι αυτός ο υπεριαλισμός, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε έτσι. Πού είσαι. Πρέπει να λέμε ότι ο υπεριαλισμός, ποιος υπεριαλισμός, πώς παρεμβαίνει, τι θέλει να κάνει. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας απομηχανής θεός μια συζήτηση που να είναι, ας πούμε, ένας υπεριαλισμός που δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι, τι κάνει, τι θέλει. Τι θέλει ο υπεριαλισμός. Και έχουμε σήμερα μια διαπραγμάτευση ανάμεσα σε δύο κοινότητες που συμμετέχουν όλα τα κόμματα. Έτσι. Και αυτή η διαδικασία έχει κάποιες εγγυήσεις. Πώς θα το κάνουμε. Το να λέμε ότι αυτή η διαδικασία θα δώσει, ας πούμε, την Κύπρο στην Τουρκία, δηλαδή όλοι αυτοί που συμμετέχουν, ας πούμε, στη διαπραγμάτευση, στη δημόσια συζήτηση, στην Κύπρο κλπ, δεν θα το δουν να έρχεται αυτό. Έτσι, θα είναι χαζί, ας πούμε, θα πέσουν σε αυτή τη λούμπα, είναι πολύ πιθανό αυτή η διαπραγμάτευση να αποτύχει. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το έκανε δηλώσεις ο Ερντογάν και ούτω καθεξής. Αλλά ας σεβαστούμε λίγο, ας πούμε, και κάποιες διαδικασίες που συμβαίνουν με διαφάνεια, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ειλικρινείς σε κάποιο βαθμό, με θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να υποχωρούμε κάθε φορά που σε μια κουκουέδικη ιστορία ότι φταίει ο υπεριαλισμός και του κολλάμε και την Τουρκία από δίπλα και έτσι είναι ικανοποιημένοι όλοι, ας πούμε, οι Ελληνάρες. Δεν νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, μια τέτοια συζήτηση. Πέτρο, ο λόγος σου δεν είναι λογικός. Οι Ελληνάρες από τη μια και από την άλλη τι. Είπα ότι είναι αυτό. Η καλή. Εμείς θεωρούμε ότι, θα μιλήσω με όρους υπεριαλισμού, ότι υπήρξε ένας εισαγόμενος εθνικισμός καταρχήν από τις μητέρες πατρίδες. Η Κύπρος έγινε για πολύ διάστημα το οικόπεδο για να λύσουν τις διαφορές τους. Τούτος ο εθνικισμός αυτονομήθηκε στην Κύπρο και εξάξηκε και πίσω στην Ελλάδα ή επέβαλε πολιτικές και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Τουρκία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία σε διάφορες φάσεις ιστορικές και ταυτόχρονα υπήρχε μια αντίσταση τοπική διαχρονικά η οποία είναι μια αντίσταση χωρίς όνομα όπως τη λέμε εμείς απέναντι σε τους εθνικισμούς που αναπτυχθήκαν για μένα και εξελιχθήκαν όπως ξέρουμε ιστορικά. Το κίνημα που περιγράψαμε προηγουμένως είναι ακριβώς ένα κίνημα των ντόπιων απέναντι στους υπεριαλισμούς των μητέρων πρατρίδων πρωταπρόντα και διεκδίκηση του δικαιώματος τους σε μια αυτονομία και κοινοτική αλλά και γεωγραφική ως Κύπρο σε δύο επίπεδα δηλαδή που είναι μια της κοινωνικής αυτονομίας των Ελληνοκυπρίων και των Κυπρίων και μια ανεξαρτησία από τις μητέρες πατρίδες οι οποίες κονταροκτηθούνται ας πούμε στην Κύπρο. Δηλαδή, τούτες οι παρεμβάσεις που πάνω δηλαδή συνήθως μιλούμε για τις παρεμβάσεις της Τουρκίας και τον έλεγχο της τουρκοκυπριακής μειονότητας και κοινότητας πλέον στην Κύπρο. Θεωρούμε ότι τούτες οι παρεμβάσεις γίνονται μόνο με την Τουρκία. Αντίστοιχες παρεμβάσεις υπήρχαν και από την Ελλάδα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Άρα, εμείς συζητούμε για μια αποδέσμευση που είναι το πλαίσιο σε πρώτο επίπεδο, αν θα μιλούμε για υπεριαλισμό. Τούτες οι αντιστάσεις υπήρξαν διαχρονικά, δηλαδή που την εισαγωγή του εθνικισμού που το 12 πάμε τόσο πίσω, διότι όσο πιάνουμε το Κυπριακό πρέπει να πιάνουμε, υπάρχει η ιστορία ότι πρέπει να πιάνουμε συνέχεια από πού ξεκίνησε, ξέρω, οι Τουρκοκύπροι θεωρούν ότι ξεκίνησε το 63, οι Ελληνοκύπροι ξεκινούν να μετρούν από το 74 με την εισβολή. Αλλά το πράγμα είναι μια κατάσταση που διαμορφώθηκε όλων των προηγούμενων αιώνα με την εισαγωγή του εθνικισμού στην Κύπρο. Πρώτα του ελληνικού που με τους αρκανικούς κυρίως το 12 όταν επιβλήθηκε, άρχισε να επιβάλλεται και στη συνέχεια, ξέρω εγώ, και από τους Τουρκοκύπριους όταν αποκτήσαν σιγά σιγά την εθνική συνείδηση με την ίδρυση του τουρκικού κράτους και άρχισαν να έχουν άποψη για τι θα γινόταν η Κύπρος μετά την αμυγιοκρατία. Τούτοι οι εθνικισμοί συγκρουστήκαν για περίπου έναν αιώνα. Για να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό ουσιαστικά, ο οποίος ήταν η συμφωνία που έκαμε η Ελλάδα με την Τουρκία για ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ιδέα της Ομοσπονδίας, όπως υπάρχει ιστορικά, που τις αρχές του αιώνα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου όταν ιδρύθηκε, ήταν το μόνο, η μόνη δύναμη που δεν έθεσε το ζήτημα της Ένωσης εκείνη την περίοδο και μίλησε για ανεξαρτησία και βαλκανική ομοσπονδία. Η γραμμή άλλαξε με την ίδρυση του ΑΚΕΛ, δηλαδή με την μετάβαση που έγινε 15 χρόνια μετά όταν τα δύο κόμματα λειτουργούσαν για δύο χρόνια παράλληλα και στο τέλος συσσωματώθηκαν. Το ΑΚΕΛ ήταν μια συνεργασία των κομμουνιστών με διάφορους φιλελεύθερους δεξιούς, το οποίο βάζει σήμερα το Αγγέλιο Δημοκρατικές Δυνάμεις. Τούτο έγινε για ιστορικούς συγκεκριμένους λόγους, ήταν η περίοδος του Παγκοσμίου Πολέμου που υπήρχε τούτη γραμμή των μετόπων απέναντι στον φασισμό και επειδή το Αγγέλιο γεννήθηκε ως αντιφασιστικό κόμμα, κυρία περισσότερο ως κομμουνιστικό, ήταν μέσα στα πλαίσια μιας ιστορικής κατάστασης. Μια συγκεκριμένη περιόδου και υιοθέτησε φυσικά τη γραμμή της Ένωσης που την αρχή, αλλά ιστορικά τούτη η γραμμή της Ένωσης με την Ελλάδα είχε διαβαθμίσεις για να φτάσουμε σήμερα. Δηλαδή το 1947, το 1948 όταν πρότειναν οι Εγγλέζοι ένα είδος ανεξαρτησίας και συντάγματος, το ΑΚΕΛ, λόγω της συγκυρίας, δηλαδή έγινε την περίοδο εκείνων των κοινή αγώνες με τους Τουρκοκύπριους, συνδικαλιστικία, δικαιώματα και μεγάλες απεργίες στην Κύπρο, εδελεάστηκε με την ιδέα της ανεξαρτησίας. Εννοείται ότι έφαγε κράξιμο γενικώς που την εθνικιστική δεξιά και την εθναρχία. Ένιωσε λίγο περίεργα, διότι ήθελε να παίξει ένα ρόλο ας πούμε εθνικής δύναμης ας πούμε, στο εσωτερικό της Κύπρου. Αλλά παρόλα αυτά έδεχτηκε να πάει στη διασκεπτική το 48 για να συζητήσει ένα είδος συντάγματος ανεξαρτησίας. Παράλληλα, εντόχοντας την πίεση που τον εθνικισμό, στέλνει μια αντιπροσωπεία στο βουνό, στην Ελλάδα, για το συναντάτο Ζαχαριάδη. Δεν ξέρω, γνωστή ιστορία, ενώ γίνεται μια συνάντηση με τον Ζαχαριάδη, ο οποίος του λέει «Μα εμείς πολεμούν τους Εγγλέζους, εσείς πάνε να δεχτείτε μια συμφωνία εξαρτησία, αφού σε λίγο η απελευθερωμένη κομμουνιστική Ελλάδα θα μπούμε στην Αθήνα». Δεν ξέρω γιατί θα είπε τούτα. Ήταν 48 ήδη χάνεται το παιχνίδι. Εμείς σύντομα θα μπούμε στην Αθήνα, είπε τους, και εσείς πρέπει να κυβέρνετε στην γραμμή της Ένωσης. Και επιστρέφω στην Κύπρο για την Ελλάδα. Υποβάλλει την παρέτηση της ούλη ηγεσία του κομμάτου στην Κεντρική Επιτροπή. Βγαίνει η νέα Γενικός Γραμματέας ο Παπαϊωάννου και επιστρέφω στη γραμμή της Ένωσης. Θέλω να σου πω ιστορικά, τούτη ιστορία με το της Ένωσης ότι ήταν μια εθνική γραμμή και ότι δεν υπήρχαν αντιστάσεις που το κίνημα κυρίως, το λαϊκό κίνημα στην Κύπρο, είναι μια εθνική αφήγηση που τα πάνω. Το ίδιο έγινε και την περίοδο την πρώτη της ανεξαρτησίας. Ενώ υπήρχε, εδεχτήκαν την ανεξαρτησία και οι μεν και οι δε το 60, ενώ και οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι ως μεταβατικό στάδιο της εκπλήρωσης των εθνικών τους πόθων. Και τούτες οι εθνικιστικές ελίτες, οι οποίες συγκρουστήκαν την δεκαετία του 50 για αυτό το ζήτημα, ετοιμάζονται για την τελική σύγκρουση, η οποία ήρθε μόλις 3 χρόνια μετά με την κατάρρευση της δημοκρατίας και τον διαχωρισμό. Τώρα, τι ρόλο παίζει η Τουρκία, τι ρόλο έπαιξε η Ελλάδα. Η Τουρκία ως πιο μεγάλη δύναμη, στρατιωτικά, προφανώς έχει την άνεση να τα λέει κατευθείαν και δημόσια. Η ελληνική παρέμβαση στην Κύπρο έγινε πιο υπόγεια. Είδε στέλνοντας το χρήμα να ηγηθεί του αντιεπικιακού αγώνα, διότι ναι, εσκάλεξε ο Μακάριος, αλλά δεν έγινε και μια ενακνία της ελληνικής κυβέρνησης του την ιστορία. Δηλαδή, να μην κοροϊδεύουμε και σε αυτούς μας. Δηλαδή, εσκάλεξε έναν τύπο αντικομμουνιστή ακροδεξιό για να πάει να κάνει την κατάσταση. Δηλαδή, ούτως ώστε είναι που διασφάλιζε το πρόγραμμα ότι οι κομμουνιστές δεν θα πιάσουν την εξουσία ή ότι οι κομμουνιστές δεν θα ηγηθούν του αντιεπικιακού αγώνα. Περιθωριοποίησε τους με την κίνηση ΜΑΤ που έκαμε φέρνοντας το γρήγορο. Στη συνέχεια εννοείται ότι όλη την σύγκρουση που κράτησε 10 χρόνια στην Κύπρο οδήγησε στην τελική σύγκρουση που ήταν ο πόλεμος του 1974. Αλλά ας πούμε είχαμε παρεμβάσει ας πούμε φανερές ο κύριου το δεκαετία του 20 που ήταν ο πρόξενος της Ελλάδας. Ενώ υπάρχει μια ο έλεγχος των εφημερίδων στην Κύπρο, οι οποίες σε χρηματοδοτούν τους, η εκπαίδευση, πάμε μετά στην εκπαίδευση, οι εφημερίδες όλες οι ελληνικοί να χρηματοδοτούνται από το ελληνικό προξενείο, δωστά πράγματα. Η κάθος Ελλήνων εκπαιδευτικών, το πιο αντιδραστικό που υπήρχαν, δηλαδή μεγάλωσα να το καταλάβω, όλες οι ιστορίες που μου έλεγε η μάνα μου που το σχολείο ήταν η προσπάθεια να συνεννοηθούν με Έλληνες καθηγητές, καθαρεμουσάνους που έστελνε, που έφερνε η Εκκλησία να διδάξουν στην Κύπρο, με τις οποίες δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι μαθητές. Δηλαδή, μπορώ να σου πω 10 ιστορίες τέτοιες, προσπάθειες χωρικών να συνεννοηθούν με κάθε. Οι οποίοι ήταν αυστηροί εννοείται και αντικομουνιστές, αποβολές αριστερών από τα σχολεία λόγω της ιδεολογίας τους. Τούτος ο έλεγχος ούλος που έγινε στην. Η παρέμβαση που έγινε, ας πούμε, από το ελληνικό κράτος, η βόλια. Ήταν τεράστια στο να διαμορφωθεί η κατάσταση στην Κύπρο και το σκηνικό που ακολουθήσε. Ο λόγος που ήταν τόσο ευθύς όπως ήταν της Τουρκίας, η Τουρκία ήταν και στρατιωτικά και πολιτικά πιο δυνατή στην πυραμίδα, ας πούμε, παρά η ελληνική κυβέρνηση που ήταν μια εξαρτώμενη χώρα, η ίδια απικία σε μεγάλο βαθμό που τους Εγγλέζους και τους Αμερικάνους μετά. Έγινε και άμεσα η παρέμβαση ελληνική, το 1964 με την Ιεραρχία. Ναι, η Ιεραρχία το 1964, η οποία ανάτρεπε τις συμφωνίες της Ζυρίγης, του Συντάγματος, ας πούμε, με 10.000 Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι ήταν μυστικά, ξέρω, με ταυτότητες κυπριακές, με το πραξικόπημα μετά. Δηλαδή ο υπεριαλισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει το σχέδιο της διχοτόμησης στην Κύπρο. Ο ελληνικός στρατός έκαμε το πραξικόπημα και η Τουρκία μετά έκαμε την εισβολή. Το ζήτημα ήταν η σύγκρουση των ατομικών δυνάμεων, η οποία έφερνε σε δύσκολη θέση το ΝΑΤΟ. Και έπρεπε να λυθεί με ένα σχέδιο, ας πούμε, το οποίο συμφωνούσαν οι μητέρες πατρίδες σε μεγάλο βαθμό. Παιδιά, συγγνώμη, εντάξει όλα αυτά. Εγώ συμφωνώ. Σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, απαντήστε μου στο φόβο ή στο αυτό που είπα ότι. Και εμείς θεωρούμε ότι. Ναι. Τώρα, μια εκτίμηση για τώρα. Άσε λίγο την ιστορία. Τώρα, αν γίνει ομοσπονδία, θέλω μια απάντηση στο ότι η δυναμική που θα αναπτυχθεί θα είναι πραγματικά δική και ότι δεν θα μπορέσει ούτε η Τουρκία. Ούτε η Ελλάδα, αν θέλεις, αν θέλεις, να μπλοκάρει αυτή τη δυναμική. Ο Πέτρος απάντησε ότι είναι οι διεθνείς εγγυήσεις, αυτή ήταν η ενδεξουσιαστική εξήγηση του Πέτρου Τελμών, ότι είναι οι διεθνείς εγγυήσεις, επειδή είναι πολύ έξυπνοι και δεν είναι χαζή αυτή, που δεν θα αφήσουν την Τουρκία να κάνει τέτοια εγγυήση. Επίσης, θεωρούμε ότι υπάρχει μια εμπειρία. Θέλω να πω ότι οι δύο κοινωνίες ναι, αυτό. Έχουν τη δύναμη να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια ή πλαίσια πάρουν. Υπάρχει μια απάντηση, αλλά πρέπει να δώσουμε τον λόγο και σε άλλο, να μην κάνουμε διάλογο. Να απαντήσω με μια πρόταση. Θεωρούμε ότι υπάρχει ήδη μια τοπική εμπειρία που μας οδήγησαν τα πράγματα. Υπάρχει ήδη μια αντίσταση των Τουρκοκυπρίων, η οποία εκφράστηκε δυναμικά απέναντι στην τουρκική κατοχή τα προηγούμενα χρόνια που περιγράψαμε προηγουμένως. Και υπάρχει και μια. Ένα λιγότερο δυναμικό κίνημα στο Νότο, αλλά γενικά η κοινωνία έχει την εμπειρία του που οδηγεί σε τα πράγματα. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει, Όχι, την περιγράψατε πολύ ωραία. Θα υπάρξει απάντηση. Οπότε δεν έχει υπάρξει απάντηση, αλλά θα επαναληφθεί. Υπάρχει πολιτική απάντηση. Είναι επαρκής όμως αυτή για να αλλάξει το χαρακτήρα του όποιου κράτους δημιουργηθεί. Ενίο. Να δώσει αυτή το στήριγμα σε αυτό το. Αυτή η δυναμική είναι επαρκής, αυτό ρωτάω. Εντάξει, είναι ένα στοίχημα που καλύσει κάθε φορά να παίρνει όταν παίρνει. Αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σου. Δηλαδή υπάρχει, θα προσφέρει η λύση μια επιτάχυση της ιστορίας, πιστεύω, και της κινηματικής προς τα εμπρός. Δεν μπορούμε να μείνουμε εμείς, δηλαδή αυτό που είπες, να μείνουμε απαθείς σε ένα πράγμα που θα οδηγήσει σε μια καινούργια εποχή τη χώρα. Προτιμούμε να. Αυτό που λέτε είναι ένας αντεξουσιαστικός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακούω. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, αλλά εμείς θα πάρουμε το ρίσκο. Τι πειράζει. Να την πάρει. Τι προτείνεις να πάμε σε κάτι που ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Αντί να πάμε κάπου που μπορεί να υπάρξει, να πάμε κάπου που δεν υπάρχει. Ας μην γίνει διάλογος, έχει τεθεί το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου έχει απαντηθεί εξ αρχής από τις συζητήσεις, αλλά θα υπάρξει απάντηση, πολιτική απάντηση, πολιτικό το ερώτημα. Θα πρέπει να συντομεύουμε κιόλας, γιατί έχει υπάρξει ένα πρόβλημα με την κολοσσίβα του Δήμου και θα χρειαστεί τα μηνύματά τη. Θα μιλήσει ο Παναγιώτης τώρα να συνεχίσει. Μια ερώτηση του Παναγιώτη. Νομίζω ότι μια ερώτηση που θέλω να θέσω, αν έχω αντιληφθεί τουλάχιστον καλά τη διαδάσταση, μπορεί ίσως να βοηθήσει και σε αυτό που συζητάμε. Υπάρχει τουλάχιστον εδώ, με την απόσταση που έχουμε από τα κυπριακά πράγματα, η ιδέα ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ απέτυχε, γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε να χάσει ένα κομμάτι του φορολογικού παραδείσου που ήταν το νησί. Άρα δηλαδή ότι ο βασικός λόγος, καταρχήν αυτό είναι σωστό ως διαπίστωση από την εμπειρία της δικιάς σας. Ναι, είναι σωστό. Ένα από τους λόγους. Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει η πιθανότητα, όπως τουλάχιστον βλέπετε δημογραφικά το κίνημα εσείς, με το ποιοι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτό, από πού έχουν περάσει, πώς φτάνουν σε αυτό το κίνημα, να έχει βοηθήσει το γεγονός ότι η Κύπρος έχει φάει αυτό το οικονομικό χαστούκι στην εξέλιξη της, δηλαδή ότι έχει υποχωρήσει ένα κομμάτι του καταναλωτισμού. Αυτό είναι η απορία μου. Αν μπορείτε να μιλήσετε, νομίζω ότι θα βοηθούσε και στο γιατί θα μπορούσε ίσως να πετύχει τώρα μια μορφή ομοσπονδίας που τότε δεν ήταν καν ψυχολογικά έτοιμοι οι Ελληνοκύπριοι να τη δεχτούν. Υπόθεση εργασίας κάνω, θέλω να πω. Λίγο συνοπτικά να τα πούμε, παιδιά. Ναι, λίγο συνοπτικά. Είναι ένας από τους λόγους το 2004 η Ελληνοκυπριακή κοινότητα ήταν η πιο εύρωστη οικονομικά κοινότητα και ήταν ένας από τους λόγους ο φόβος ότι θα πρέπει να καλύψει πιο εύρωστη οικονομικά κοινότητα το κόστος της λύσης, ήταν ένας από τους λόγους απόρρισης του. Θα έρθουν για να το Γερμανία το λύγει. Ναι, υπήρχαν και άλλοι λόγοι, ο φόβος για την Τουρκία, το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν είχε αποδεχτεί ποτέ την ουσία της πολιτικής ισότητας, γιατί μονοπολούσε το κράτος για τόσα χρόνια. Αλλά θεωρούμε ότι αν η κρίση έχει επηρεάσει, η οικονομική κρίση, ας πούμε, έχει επηρεάσει το κυπριακό, είναι ακριβώς αυτό ότι πλέον η ελληνοκυπριακή κοινότητα έχει περάσει αυτή την κρίση, οπότε δεν ισχύει από παράγοντας πλέον αυτός έχει αδυνατήσει. Όπως επίσης και ο παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τότε οι Ελληνοκύπροι θεωρούσαν ότι θα πω στην ευρωπαϊκή οικογένεια, θα τους προστατεύει η ευρωπαϊκή οικογένεια και θα ισχυροποιήσει τη θέση της ελληνοκυπριακής ηγεσίας στις διαπραγματεύσεις. Ούτε αυτό, γι' αυτό πλέον έχει, αυτός ο μύθος, ας πούμε, έχει διαλυθεί. Ως προς τη δημογραφία των συμμετεχόντων και των συμμετεχουζών στο κίνημα αυτή τη στιγμή, πώς προσδιορίζονται περίπου. Πόσοι. Ναι, δηλαδή, όχι, λέω, είναι περισσότερο νέοι άνθρωποι που είναι περισσότερο άνθρωποι των κινημάτων συστηματικά ή αυτή η εικόνα. Παλιοί άνθρωποι, ναι. Και παλιοί νέοι άνθρωποι σε σχέση με το κίνημα, δηλαδή. Υπάρχει μια. Ας πούμε ένα μείγμα πλέον. Η παλιά γενιά εξακολουθεί να είναι ενεργή, αλλά έχουν πει καινούργοι. Είναι η δική μου γενιά επίσης και είναι η επόμενη. Υπάρχει επίσης και η επόμενη γενιά αυτή τη στιγμή. Άρα έχει ανανεωθεί το κίνημα. Γενικά έχει μεγάλωσε το κίνημα στην Κύπρο. Το κίνημα στην Κύπρο είναι πολύ μικρό. Ήταν ελάχιστο και γίνεται πιο μεγάλο. Θεωρείται να είναι μικρό στι μεταγραφέ τη Αθήνα. Εδώ πέρα είναι 5 εκατομμύρια, εμεί είμαστε 150.000 στη Λευκοσία. Είναι τεράστια η διαφορά στα μεγέθη. Ναι, γιατί τουλάχιστον από τις εικόνες εγώ συνέλαβα την ιδέα ότι για να κρατήσεις ένα Occupy χρειάζεσαι τουλάχιστον 200-300 ανθρώπους. Ή ένα χώρο που είναι απροσδιόριστο. Ή ένα χώρο που είναι απροσδιόριστο. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζεσαι ανθρώπους. Δεν μπορείς να το κάνεις με 20. Ακούστε, έχουν αυξηθεί. Όχι με 20, δεν ήταν 20. Έχουν αυξηθεί αριθμοί. Όταν εγώ ήμουν 20, δεν μπορούσα να βρω έναν άνθρωπο να το αυτό. Όταν η νέα γενιά ενώ στα 20, τα παιδιά που είναι τώρα 20, έχουν ομάδες, μπορούν να συνομιλούν με τους Κύπριους συντρόφους, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ένα σχόλιο. Ένα σύντομο σχόλιο, νομίζω σε αυτά που κατάλαβα ότι είπατε. Ακούστε, εμείς δεν λέμε. Δεν μας ενδιαφέρει το πλαίσιο της λύσης του κράτους. Δεν μας νοιάζει η λύση η δομή του κράτους. Εμάς δεχόμαστε οποιαδήποτε λύση, οποιοδήποτε πλαίσιο, γιατί θεωρούμε ότι θα πάμε παρακάτω. Εμείς λέμε συγκεκριμένα ότι δεχόμαστε το πλαίσιο της νομοσπονδίας για συγκεκριμένους λόγους. Από την πρώτη μέρα της λύσης, ο στρατός στην Κύπρο θα είναι πολύ πιο μειωμένος και θα φύγει σταδιακά, φαίνεται από τις παρούσες διαπραγματεύσεις ότι θα φύγει ο στρατός εντελώς μέσω μεταβατικών περιόδων. Επίσης, έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο ψηλής πολιτικής, έχουν συμφωνηθεί 4 ελευθερίες μετακίνησης, εγκατάστασης, εργασίας, ιδιοκτησίας. Από την πρώτη ώρα κιόλας μέρα θα αναιρεθεί η διχοτόμηση, η δεπάρχη διχοτόμηση. Είναι μια ρήξη από τον Παναγίνη με το παρελθόν μας και το παρόν μας. Και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αφήσουμε αυτό ανεκμετάλλευτο. Και παρατήρησα ότι έγινε μια προσπάθεια δαιμονοποίησης ισοπαίδωση τη διαδικασία που γίνεται τώρα και δαιμονοποίηση ενό σημείου που δεν έχει ακόμα κατατεθεί και μου θύμισε λίγο 2004 αυτή η κατάσταση. Η Τουρκία, λέτε, είπατε ότι προσπάθησε να βάλει χέρι και στην υπόλοιπη Κύπρο, αν ήθελε θα το έκανε. Μέχρι τώρα βολευόταν στο 37%. Το 2004 αποφάσισε ότι θέλει να αλλάξει, είναι πρόθυμη να αλλάξει τη σχέση της με την Κύπρο. Δεν ξέρουμε με ποιους όρους θα αλλάξει τη σχέση της με την Κύπρο αυτή τη φορά, γιατί θέλει να αλλάξει, γιατί πήγε κάποιος στο τραπέζι στη Γενέβη να συζητήσει για πρώτη φορά τη συνθήκη εγγύησεων. Θα επιμείνει μάλλον και θα θέλει να έχει κάποια δικαιώματα, δεν ξέρουμε τι θα πάει αυτό με τις εκκλήσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Κύπρο έγινε ένας πόλεμος και τον χάσαμε. Όχι να φύγει εμείς. Εντάξει, έγινε ένας πόλεμος και τον χάσαμε. Και έρθει στην Τουρκία, τι να κάνουμε. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Επίσης πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε διχοτόμηση. Δεν είναι μια Κύπρος, δεν υπάρχει μια Κύπρος, είναι δύο. Είναι δύο. Και αυτό το ξεχνάμε, και άμα δεν το βιώνεις αυτό το πράγμα και είσαι. Αν δεν είσαι Λευκοσιάτης και είσαι από τη Λεμεσό, πάλι δεν το βιώνεις όπως το βιώνει ένας Λευκοσιάτης. Πόσο μάλλον εσείς που είστε χιλιόμετρα μακριά. Αυτά. Είναι περασμένη η ώρα. Όπως είπαμε πριν, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ηχητικά. Θέλει η κολεκτίβα να πάρει το μήκο της. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα, πρέπει να συνεχίσουμε και. Χωρίς ησυχία. Να μαζευτούμε πιο εδώ, αν θέλουμε. Νομίζω πάντως πως είναι ένα ζήτημα ανεξάρτητο από τη στιγμή που έχουμε. Είναι ακριβώς το Κυπριακό. Μια διαρκή διαδικασία, όπως το λέμε στην Αφίσα. Και είναι ανεξάρτητο γιατί έχει να κάνει. Γιατί γίνεται καταρχήν σε έναν χώρο που είμαστε όλοι εμείς που συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Όπου είμαστε αντιεξουσιαστές, αναρχικοί, αριστεροί διεθνιστές, αριστεροί πατριώτες και φυσικά συγκρούμαστε. Έχουμε όμως μερικές πραγματικότητες. Ένα που θέλω να πω σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης για την αριθμητική σχέση του κινήματος της επανένωσης με την υπόλοιπη κυπριακή κοινωνία, ότι και για το ότι πάει από ποιο από μπορεί να κρατηθεί. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα ανάλογο το αριθμητικό μας αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μικρό αριθμό ακτιβιστών με πολύ μεγάλη αποδοχή. Έτσι. Είναι αυτό. Δηλαδή ότι τότε ήταν τόλμηση, ας πούμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να παραδεχτεί ότι αυτός διέταξε την εκένωση της κατάληψης και είπε: εγώ δεν ήξερα τίποτα, παιδιά. Δείχνει μια δυναμική που είχε εκείνη την περίοδο το πράγμα και ότι χρειωνόταν αυτός να είναι επίθεση σε ένα δικοινοτικό κίνημα που έλεγε επανένωση της Κύπρου, θα είχε πολιτικό κόστος απέναντι στους δικούς του κόμματος. Ένα επόμενο θέμα που θέλω να δείξω κλείνοντας είναι ότι ως αντιεξουσιαστικό κίνημα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η λεγόμενη άπικη, έπικη σε εισαγωγικά ή όχι η άπικη, η παραγωγή του δηλαδή στο νησί θα πρέπει να δεχτούμε ότι είναι προϋπόθεση αλληλεγγύης. Νομίζω διαφορετικά κάνουμε αυτή την περίπτωση. Το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι η σχέση Ελλήνων προς Κυπρίους είναι σχέση εξ αρχής, για την περίοδο που εμείς γνωρίζουμε, από τότε που είμαστε ο καθένας με την ηλικία του έφηβος και αρχίζει να καταλαβαίνει τα πράγματα, είναι σχέση κατακτητική. Γι' αυτό είναι και σχέση ρατσιστική, που είπε ο φίλος ο Παυσανίας πριν. Δηλαδή, είναι ένα σημαντικό κομμάτι από το να αντιστρέψω τον όρο υπερελληνιστικό φαντασιακό της Ελλάδας προς ένα μικρό νησί. Ένα αυτό και συνεχίζοντας, για το επόμενο που θέλω να παρατηρήσω κλείνοντας, είναι ότι είχα και εγώ έτσι από μικρό παιδί πιάνω το Κυπριακό όπως όλοι μας εδώ, είτε στη μία πλευρά ανήκουν ή στην άλλη ή στην παράλληλη σε σχέση με το ζήτημα. Πήγα πριν 2 χρόνια όμως στο Κύπρο, με προξένησαν στην Κυπριακή για πολιτική δραστηριότητα και διαπίστωσα μερικά πράγματα που μου κάνανε μεγάλη εντύπωση, όπως για παράδειγμα η εντύπωση που μου δόθηκε ότι ο καταπιεσμένος αυτή τη στιγμή, ο βασικά καταπιεσμένος αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, είναι η Τουρκοκύπρια. Το φαίνεται πολύ καθαρά αυτό αν περπατήσουμε την οδό Λίδρας, όπου η μια της πλευρά είναι η Κυπριακή, είναι μια μικρή Ερμού, η πλευρά όμως η Τουρκοκυπριακή δεν είναι μια μικρή στην κλάδα της Ισαγούλ. Είναι μια φτώχεια. Αυτό ως εικόνα, παρακάτω θέλω να πω ότι και αντιουσιαστές που ήμασταν όταν υπήρχε ακόμα το τείχος του Βερολίνου και αναρχικοί που ήμασταν, δεν ήμασταν ποτέ αδιάφοροι στο αν θα πέσει ή όχι. Συνεχίζοντας, να πω ότι να θυμίσω αυτό που έλεγε πολύ ωραία ο Χάουαρντ Τζιν, αλλά δεν το έχει πει μόνο αυτός, το έχουν πει πολύ ακόμα, ότι μεταξύ ενός Χίτλερ, ακόμα και ενός και μεταξύ ενός ο Μπους, στην εποχή του Χάουαρντ Τζιν, δεν θα διαβάσει ο Μπους. Όσον αφορά για το ερώτημά σου, το πολιτικό σου ερώτημα, λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι τονίσαμε και στην αρχή, τουλάχιστον εδώ από την Ισίδη Σαρβακά Παλακιά, που συγκρόσα την Κύπρο, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε τώρα ούτε παλιότερα για κυπριακή εθνική συνείδηση. Αντίθετα, μπορούμε να μιλάμε για κυπριακή συνείδηση, για μια νέα κυπριακή συνείδηση, η οποία χαρακτηρίζεται από τα εξής. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά στα κυπριακά, διάβασα ένα σύνθημα αντιμιλιταριστικό πολλές φορές στη Λευκοσία, το οποίο λέει στρατών εμπάει, το λέω καλά. Εμπάντο. Ε, Η νέα γενιά που λέγαμε. Ναι. Διάβασα εφημερίδες τύπου και προκηρύξεις με συγκλονιστικά και συγκινητικά κείμενα μαθητών της Λευκοσίας, τα οποία ήταν ενάντια στον αντιμιλιταρισμό, που είπα και στην αρχή, ενάντια στο σεξισμό, ενάντια στο μιλιταρισμό, ενάντια στο σεξισμό και υπέρ μιας κοινωνικής οικολογίας. Και πιστεύω πως αυτά είναι καινούργια στοιχεία, κάποια από τα καινούργια στοιχεία που βλέπουμε να αναπτύσσονται στην κυπριακή κοινωνία, στο όρο της, στο νησί της Κύπρου, και έχουν να κάνουν με τις νέες γενιές του νησιού. Και πιστεύω ότι αν μπορούμε να δούμε αυτά τα νέα νοήματα και τις νέες αξίες, τις παγκόσμιες αξίες, οι αξίες της παγκοσμιότητας που βλέπουμε να γεννιούνται εκεί στο νησί, από τους νέους ανθρώπους, αν τα παίρνουμε χαμπάρι ότι υπάρχουν, δεν μπορούμε να μην είμαστε με την Ομοσπονδία. Και θα πω και εγώ κλείνοντας, ναι ρε, Ομοσπονδία, όπως λένε και εσύ.